Middernacht, het begin van maandag 16 januari. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tijdens de brand bij Chemiepak heeft de communicatie volledig gefaald, staat in een conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De gemeente Moerdijk en de twee veiligheidsregio's stemden volgens de onderzoekers de informatie niet op elkaar af. Daardoor werd de schijn gewekt dat er informatie werd achtergehouden. De raad wil het rapport over een paar weken publiceren. Chemiepak probeert dat tegen te houden via de rechter. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle vindt dat het tijd wordt voor een Europese kredietbeoordelaar. Westerwelle uitte tijdens een bezoek aan Griekenland kritiek op de drie bekende Amerikaanse kredietbeoordelaars. Dat zijn Moody's, Fitch en Standard & Poor's. De markten krijgen amper tijd om adem te halen, zei Westerwelle. Hij voegde daaraan toe dat het tijd wordt voor een Europese kredietbeoordelaar als tegenwicht voor de bestaande. De Duitse minister uitte zijn kritiek in het Engels. Daarvoor had hij de pers in het Duits te woord gestaan. Westerwelle benadrukte dat de noodmaatregelen van de Europese Unie een kans verdienen. In het gekapseisde cruiseschip bij Italië zijn vanmiddag de lichamen van twee oudere mannen gevonden. Daarmee is het dodental van het ongeluk opgelopen tot 5. Er worden nog 15 mensen vermist. De passagierslijst van het cruiseschip wordt waarschijnlijk pas morgen gepubliceerd. Brokstukken van een Russische ruimtesonde zijn in de Stille Oceaan gestort, zo'n 1000 kilometer van Chili. De sonde werd vorig jaar november gelanceerd. Hij moest naar de marsmaan Phobos vliegen om daar monsters te nemen, maar bleef in een lage baan om de aarde cirkelen. Er zijn tussen de 20 en 30 brokstukken in de oceaan gevallen. De rest is vermoedelijk verdampt bij het terugvallen naar de aarde. Het weer, vannacht in bijna het hele land lichte vorst, in het noorden en oosten kans op mist. Ook morgenochtend mist, later op de dag zonnig bij maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En het is weer zondagavond en ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. Ik herhaal 0800-1121. Helemaal gratis. En natuurlijk voor wat een geloten kun je bellen. En de stelling van vanavond is: Henk Bleker is de gedroomde nieuwe leider voor het CDA. Topstelling Jan, topstelling. En een Echte Janne, dat ben je of dat ben je niet. Dat is dus genetisch bepaald. Dus probeert een voetbalclub een gestaakte wedstrijd over te laten spelen met alleen maar vrouwen en kinderen in het publiek, maar gaat de commissie gelijke behandeling piepen dat dit discriminatie is voor de man en mogen daarom alleen maar kinderen komen, dan ben je als commissie wel een ongelofelijke collectieve Johan, Jan. Een onwaarschijnlijke Johan! Maar het was toch ongelooflijk, hè? Want de homo's hadden ook geklaagd. Dat vond ik wel cool. Ja, maar wij mogen er ook en in. En hoe bewijs je dat dan? Dan moet je maar nagaan. Dat een hele rare fourier wordt dat, hoor. Ach joh, maar laten we trouwens nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan is geweest. Jan! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, en we kunnen maar met eentje beginnen deze week. En dat is Hare Majesteit Koningin Beatrix. Paradijs. Ik weet niet hoe dat al uitziet. Maar in ieder geval, het is een heerlijk land om te verblijven. Het is een prachtig land. Ja, ze liep met een hoofddoek op haar hoed de moskee in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, dan krijg je de PVV boos. En liep daarna met een andere kleur hoofddoek een moskee in Oman. En zei de groeten. En dan gaat dus nu een hele grote middelvinger opsteken naar Wilders en Kornuiten. Is ook allemaal gezeur. En hier pas je ons aan onze waarden. En als we daarheen gaan, dan pas je aan aan die waarden. En dan is het gewoon allemaal klaar. Dus jij bent niet van de school die zegt de koningin mag zich niet uitlaten. Zonder dat ze een soort politiek uitlaten. Als je nou toch de hele tijd zegt, als mensen hier naartoe komen, dan moeten ze zich aanpassen. En als wij dan ergens heen gaan, dan moeten we ons toch ook aanpassen. En als je daar een moskee binnenloopt, dan moet je een doekje op je kop. Ja, maar Jan, jij bent niet de koningin. De koningin mag niks zeggen in Nederland. Ach ja, je hebt toch echt ook. Jan, hè? Deze week wel. Ja, nou. Oké. Nou, dan hebben we er nog eentje. Aandacht voor. Ja, de enige echte. De man van de week, de enige echte. Henk Bleker. Er zijn twee opvattingen. Het is goed om dit te doen, of althans, het is verantwoord en het is niet goed. Henkie nou. Is oké, okay, olé. Oh, dat dacht ik wel. Ik bedoel, je denkt dat is een klein oud gerimpeld geristelijk mannetje. Maar het blijkt een klein oud geristelijk mannetje met een chick van 26. Dus is Herma Hempel, wat zat hier nou? Henkie Sperma, Denkie. Een absolute koning, ja dat is waar ook. Echt een zo'n oudere, toch best lelijke man. En dan zo'n heerlijk groen NRC-blaadje. Ik zeg toppie toppie, wat een kerel. Ik zou je wat vertellen. Ik zat naar hem te kijken. Ken jij Lord of the Rings? Ja. Dan heb je dus die hobbit. En dat mannetje dat verdwijnt aan het begin van de film. Bilbo. Ja, dat weet je. Eén op één Henkie Bleker. Ja, nou inderdaad. Met gekke hangwangetjes en zo. En dus 32 jaar leeftijdsverschil, Jantje Roos. En er wordt gezeurd. Nou, kan dat nou, kan dat nou, kan dat nou. Nou, echte Jan moet zeggen. Het kan. Zeker. En ik vind het heel knap dat Henk het kan. En Henkie is niet alleen een echte Jan. Het is een verdomd grote koning. Zo precies. En onze stelling ook. Nogmaals maar een keertje. Ja, de stelling van vanavond. Gedroomde nieuwe leider van het CDA. Gedroomde dikke nieuwe leider. En verder. Joran van der Sloot. Ik heb geen konjo gezegd. Geen konjo. Ja, de meisjesmoordenaar die gaat voor een hele lange tijd de knast in. 28 jaar wordt gevraagd. Bekende de moord op de Peruaanse Stephanie Flores. En zal binnenkort ook wel de moord op Natalie Holloway moeten bekennen om wat geld binnen te slepen voor sigaretten. Om zijn maagdelijkheid te beschermen tijdens het douchen. Want zo is het maar net. Het zou wel knap zijn trouwens als hij... Je hebt 28 en dan moet hij dan een derde van uitzitten. Min anderhalf jaar voor. En in ieder geval dat hij die paar jaar gaat overleven. Ik denk het even niet. Ja, nou... Ja. Ah, lekker belangrijk. Ja, sorry hoor. Wel of niet. Elke woord van deze dwaas speelt. Van der Sloot is niet alleen een Johan. Het is een ongelooflijke paardenpik. Klaar? En natuurlijk willen we niks vergelijken. Ad Koppejan komt eraan. Het CDA is als een huis dat vele kamers kent. Eenheid... Ja. In verscheidenheid. Nou, meid. Nou, inderdaad. En als dan onze vriend Koppejan ligt en zijn vriendin Verrier... wordt CDA dus een linkse hobbypartij. Ja, nou Jan. Nou, het is, volgens mij is het gelukt. Ik heb die toekomstvisie, die is toch wel een soort van gelekt. Er circuleren allerlei stukken dat het CDA een beetje links in het midden gaat lopen. Robben, doe ze maar. Het is gewoon GroenLinks. Is het dan alleen dan met een kruisje? Nou... En dan een ander wat kruisje dan je bij GroenLinks denkt aan een kruisje. Ja. Wat ik ervan verwacht. Weinig. Op naar de nul zetels. Ja, precies. Nou, Johan dus. Ik denk dat er Nee. Adje Koppejan. Die is dissident. Ja? Iedereen denkt, die slaat geen deuk in een pakje boter met dat geslis van hem. Dan gebeurt helemaal niks. En nu gaat die hele partij dus gaat zich aanpassen. Dat hij het voor elkaar krijgt. Hij sleurt die hele malligheid achter zich. Dan ben je een koning. Ja, dat weet okay, ik. Oké, sorry. Ja, Nee, maar het is leuk dat we nog erover kunnen praten. Ja, leuk. Een klein discussiemomentje. Zullen we verder? Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Onze gast van vanavond is een monument en een instituut en een autoriteit op het gebied van ja, bijna alles. Is er iemand die wij ervan verdenken dat hij de hele wereld snapt? Ja, dan is hij het wel. Leun achterover in je stoel, sluit je ogen en laat je troosten door zijn kalme bariton. Want alles komt goed, want onze gast is BNR's buitenlandcommentator, de eminente Bernard Hammelburg. Juist, de echte. Goedenavond, Bernard. Goedenavond, Johan en Johan. Nee. Oh, gaan we zo beginnen? Oh, nou, dat is lekker. Dat is leuk. Snap je het concept niet of wil je beginnen met een grapje? Je moet het concept nog even uitleggen. Het is echt de Jan, dat wil je zijn. En Johan wil je zeg maar niet zijn. En, okay, en wij zijn zeg maar de grondleggers van het concept echte Jan. Dus we kunnen nooit Johan zijn. Wat wij ook doen. We gaan beginnen met een stukje actualiteit doen. Want dat is even in het eerste blokje. Ben een beetje van de leg meteen. Omdat je Johan bent genoemd? Nou ja, goed. Ik pak hem wel eventjes bij. Goed, doe maar even. Rutte die zat vandaag in Binnenhof of Buitenhof. Buitenhof was het. Oh, heb je gezien? Ja, een stukje, niet helemaal, nee. Hij zat niet echt te schitteren, maar er werd ook geen kritische vraag aan hem gesteld. Dat was echt, ik vond het journalistiek gezien vrij gênant interview. Maar hij zegt, ja, 2012 wordt slechter dan 2011. Is dat nou terecht? Dat lijkt me terecht, ja. Ik denk dat je de inkopper van de week daarmee kan winnen. Ja. Ik vind het niet verstandig om dat zo te zeggen, maar het is wel waar. De crisis in Europa is zo overweldigend, dat zal dan wel even wat pijn doen, ja. Maar waarom zou hij dat dan niet moeten zeggen? Ik denk dat je er veel handiger aan doet om uit te leggen dat Nederland maar een stukje is van Europa en Europa weer een stukje van de wereld. En bijvoorbeeld als je kijkt naar voorspellingen van de Conference Board, dat is die groep in Amerika die altijd het consumentenvertrouwen en al dat soort dingen meet, dan zie je dat die zelfs in het volgend jaar en het jaar daarna gemiddeld met een stijging komen van de wereldeconomie. Helemaal niet zo slecht, ik geloof 3%. Dus als ik dat verhaal moest vertellen, dan zou ik zeggen, uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Maar we zullen nog wel een paar moeilijke beslissingen moeten nemen. Ja, een beetje in het grote perspectief plaatsen. En, dan zeggen, we gaan nog wel even door knietjes, maar niet ver. Nee. Nou ja, zijn voorganger die heeft natuurlijk gezegd, we gaan eerst even door het zuur en daarna komt het zoet. Ja, Jan-Peter, als je luistert, we zitten nog steeds te wachten. Ja, dat is ook zo. Nou, die heeft het ook niet zo handig gedaan. En dat kabinet is niet voor niets gevallen. Nou, er komt een prachtig kabinet aan. Namelijk nou, een roemer eens. De SP op 30 zetels. Mm. Wat vinden wij hiervan, Bernard? Nou, ik had van de week zelf bij BNR mijn eigen uitzending Jan Marijnissen. Dus ik heb gezegd, zie jij ooit een combinatie? De vraag die ook aan Rutte is gesteld, die zegt, nou, ik niet. Maar Roemer wel. En Jan Marijnissen zei, ja, je moet niks uitsluiten. Dus zelfs dit zou kunnen. Nee, maar dat is toch het nieuwe, dat je niemand uitsluit? Nee, maar SP, VVD, dat is mijn bescheiden hersencapaciteit ook niet zo. Nee, maar goed, dat zeiden ze ook toen Paars 1 kwam. Dat was ondenkbaar en het gebeurde toch. Dus je moet niets uitsluiten. Jullie zeiden net, CDA gaat naar nul. Nou, dat zou best eens kunnen. Ja, dat gaat gebeuren. Wat er met GroenLinks... Tenzij wij kunnen helpen natuurlijk. Dan, ja. Nou, misschien wordt het één, maar goed. In ieder geval... Twee. Laten we het midden in de nacht een beetje genereus blijven. Ja. Maar dat gaat... Dus, en de Partij van de Arbeid is ook aan het wegzakken. Die hebben daar een hele goede listen bedacht. Hè, jawel, met een ander Nederland. Ja, dat is waar. Maar die hebben natuurlijk de grote fout gemaakt dat ze jarenlang... hebben vastgehouden aan iets wat op zichzelf heel mooi is, namelijk de de partij als geheel vast. Ze hebben de sociaaldemocraten hebben ons natuurlijk aan een heleboel dingen geholpen, pensioen en arbeidstijd en noem het al. Those were the days. Maar es ist erreicht. En je krijgt dus een moment waarop zo'n partij niets anders meer doet dan vasthouden aan wat ze hebben bereikt. Daarmee word je conservatief. Nou ja, per definitie, als je vasthoudt aan dingen die er zijn. En dat is het grote probleem van de Partij van de Arbeid. En de SP, die is speelser en vindingrijker en leuker. En die komt nog wel eens met nieuwe ideeën. Kunnen niet jullie ideeën zijn of mijn ideeën, maar ze komen wel met ideeën. Ja, maar ze hebben ook natuurlijk nooit macht gehad. Dus dan kan je lekker langs de lijnen roepen dat alles kloot is. Ja. Dus dan, ik bedoel, dan word je speel van. En je hebt gemerkt, je had Roemer in de uitzending. Ja. Dat is een ontzettend aardige man. Heel Nederland vindt dat een aardige man. Ook de mensen die het niet met hem eens zijn... vinden het nog steeds een vreselijk aardige man. Nee, maar het is wel heel, heel eng, hoor. Dat ze dan al wel hebben over een toptarief van 65%. En dat je al denkt, dat moeten we niet willen met z'n allen. En stel nou, hè, dat je Wij zijn ze allen niet, natuurlijk. Hè. Nee, maar dit is wel waar. Die selecte groep die dat toptarief gaat betalen. Maar als je dan dus over VVD dat samen met de SP gaat... de VVD die vindt de toptarief van 52% al eigenlijk belachelijk. En dan heb je een paar van die Jan Jokers die willen eigenlijk gewoon dat je alles wat je verdient zo bij de staat naar binnen brengt. Ja, maar we leven nou eenmaal in een coalitiesysteem. En je krijgt vroeg of dit kabinet gaat vallen, daar ben ik van overtuigd. Ja, wanneer? Ja, weet ik niet, maar binnen een jaar, denk ik. Waarop? Dat weet je nooit. Maar kabinetten vallen bijna altijd in Nederland doordat een van de regeringspartijen zelf de stop eruit trekt. Ja, dus dat is CDA bijna, of VVD. Ja, en het lijkt mij dat CDA dat zou kunnen doen. Maar waarom zou ze? Omdat je net zei, de stroming Koppenjan, die botst met die andere stroming. Omdat ze steeds meer in de knoei komen. Ze de linkse boot niet omdat ze zo ver wegzakken dat het in hun belang is om de zaak te laten vallen. Want je kan alleen maar beter worden, niet meer slechter. Nou, dus ik denk, dit beleid zou volhouden, dan gaan ze nog wel verder zakken. Dat zou heel goed kunnen. Maar in ieder geval, ik denk dat zij er belang bij hebben om op een moment de stekker eruit te trekken. En anders doen we en dan krijg je verkiezingen. En dan krijg je weer hetzelfde. Niemand in dit land haalt ooit een meerderheid. Nee. Dat is nou helemaal zo in het systeem dat we hebben. Met zo'n lage kiesdrempel. Ja. Dus je krijgt een gefragmenteerd landschap. En ga maar formeren. Dat is het grote probleem. En dan moet je niks uitsluiten. Ook zo'n rare combinatie die jullie voor onmogelijk houden. Ik weet het zo niet. Waarom eigenlijk niet? Nou, heb je even, waarom niet? Nee, nou goed, die 65% gaat niet door. Maar er zijn er nog. Je moet compromissen sluiten, dat is niet anders. Dan blijft het 52, wat het nou geloof ik is. Jij weet dat trouwens, uit ervaring, ik niet. Dus, dat klopt. Ja. Het punt is, Maxime Verhagen die zegt... ik heb de boel zo ontzettend veel schade toegebracht. Ik denk dat ik maar eens even een tijdje ga vissen. En nu is er dus het gesprek. Hè? Wie gaat hem opvolgen? Nou, wij tippen dus Henkie Bleker. Want Henkie is natuurlijk een topper. Want die heeft gewoon een meid van 26 aan de haak geslagen. En dan ben je gewoon... Ja, ben je toch eigenlijk, een nieuwe dan gezicht van de moderne CDA. Dan ben je moderne. Nou, dan heb je Jack de Vries. Ook moderne een andere jonge meidenpakker van het CDA. Die heeft gezegd, ik ga die Buma. Ik denk dat die Buma het wordt. En dan is natuurlijk de grote vraag. Wat denkt Bernd Hammelburg? Nou ja, ik zou mogen hopen dat ze Camille Eurlings terughalen. Maar wil Camille... Nee, die zegt niet. Die heeft natuurlijk een dik betaalde baan bij de KLM. Ja. Die wil niet meer zo snel weg. Maar dat zou de oplossing zijn. Want die man is echt populair. Echt populair in Nederland. En die haalt misschien een heleboel van die CDA-kiezers... die nu zijn weggeglipt naar of VVD of SP of PVV of waar ze allemaal ook maar terecht zijn gekomen, om die weer terug te krijgen. Ik denk dat hij het echt zou kunnen. Maar ja, hij wil het niet doen. Hij ging op een gegeven moment weg om een kindje te maken. Dat is niet anders gelopen. Het enige wat er gebeurde was dat Katrouska uit Bulgarije op een gegeven moment zei, nou zoek het lekker dat uit. Ook heel modern hoor, een vrijgezel. Dat heeft Rutte ook geen windeieren gelegd, Jan. Nee. Ja, nee, dat is wel waar. Maar Camille, zou een oplossing zijn. Elke andere oplossing lukte. De jager is geen goede oplossing, want die is net niet goed genoeg om het bij elkaar te halen. Bleker, je kunt er alle grappen van de wereld over maken, maar die heeft wel wat. Nou, alleen, zeker weten. Alleen, ja, en het is in afval een GV26. Ja, nee, maar niet alleen ponies, niet alleen op dat gebied, maar hij heeft iets grappigs in de ogen van de kiezer, omdat hij iets onafhankelijks, iets aparts. Je krijgt hem bijna niet weggedrukt in interviews ook niet. Geweldig. Nee, hij heeft een sympathie. Dus, ja. Maar daarmee haal je nog niet de kiezers binnen. Nee. Dus ik denk als het Camille-kunier wordt, dan blijft het rommelen prut in die partij. Nu we het toch over hebben, we zullen trouwens de hele uitzending over hebben, want wij gaan Henk Bleker op het schild tillen. Ja. Want laten we eerlijk zijn. En we hebben later Mirjam Sterk nog ook, volgens mij. Ja, natuurlijk, maar 58 jaar en dan een chick van 60. Dat is toch over. Brengt dit eigenlijk het CDA schade toe? Nee. Maar dat is toch christelijke familiepartij? Ja, dat is waar, maar het is. Ik denk niet dat het zoveel uitmaakt. Als het een notoren vreemdganger zou zijn, dan zou het schade brengen. Zoals Jack de Vries. Jack de Vries, ik weet niet of die notor was, maar wel een vreemdganger. Maar die is toen ook onmiddellijk uit de arena weg. Die is onmiddellijk opgestapt. Ja, precies. Maar hij was al gescheiden. Hij was vrijgezel. Ja, dus Bleker heeft niets, ook in, denk ik, christelijke ogen niks misdreven. Behalve dan dat er misschien nog een anderhalve ziel in dit land woont die vindt dat seks voor het huwelijk eigenlijk niet hoort. Maar voor de rest. En laten we eerlijk zijn, Maria was ook 14. Is dat zo? Ja. En onbevlekt. Nou, dat is verhaal onze Jan. Ik ben al heel oud en herinner me nog een hoop. Maar dat weet ik niet. Maar onze Jan zit vol met leuke weetjes over het christendom. Onbevlekt. Intussen vergeten we wel bijna. Ik wil toch even terugkomen op een ander Nederland. Want we hebben nou de SP-VVD-coalitie als malle. Maar er zitten een heleboel linkse partijen met bij elkaar. Toch een heleboel zetels. Ja, maar geen 76. Nee? Oh, nee. Nou, Volgens mij haalden ze geen 76. Nee, tel op. Dat linkse spul bij elkaar? Nee, haalt het niet. Nou ja, je kan dus D66 en ChristenUnie erbij plakken. Ja, dat was wat GroenLinks heeft voorgesteld. Mevrouw Sap wilde dat. Mevrouw Sap wilde dat. Nou, ik weet niet, dan zou je even jullie kunnen sneller rekenen, want je bent veel jonger. Maar het zal erom spoken. Mijn alcoholconsumptie kan je ook niet meer zo goed overrekenen. Nee, maar wat is het dan? SP30, Partij van de Arbeid, wat is het? 14? Zitten we op 44. 44. GroenLinks 10, 54. Ja. D66 ook 12, denk ik. 12, die gaan ietsje naar hoger. 12, 13 gaan die. Nou, 66 zitten we dan pas. Ja, en dan heb je en de ChristenUnie 7 haal je het net niet. Nee. Of net wel. Dus er is één groot voordeel. Er komt ook een heel klein splinterpartijtje van de linkerkant binnenkort. En dat is het CDA. Dat zou kunnen. Maar die hebben in de toekomstvisie. Begrijp je dat ze nu een soort linkse lulkoek gaan vertellen? Jawel, dat begrijp ik. Want dat hebben ze altijd. Kijk, het bijzondere van het CDA was dat je als kiezer nooit wist waar je precies op koos. Want na de verkiezingen gingen ze pas uitmaken of ze met links of rechts in zee gingen. Ja, dat doen ze nog steeds. En elke keer als ze met de ene vleugel in zee gaan, dan krijg je na een tijdje mensen die gaan piepen dat dat eigenlijk fout was en dat ze eigenlijk met de andere vleugel voor in zee. Vorig kabinet waren ze links. Precies, want dat kwam toen beter uit. En het leuk, hè? Eigenlijk, dat gewoon een stopverf is. Ja, en Dries van Acht zei ooit, het CDA buigt niet naar links en niet naar rechts. En ik herinner me nog dat heel Nederland riep, het CDA buigt naar links en naar rechts. Ja, hoe het uitkomt. En Dries die buigt naar Hamas. Ja, zo leuk. Ja. Zo heb je allemaal dingen. Eén partij gaat niet zo goed in de zetels, dat is de PVV. Nou. Die is naar beneden gesodemieterd door het gezeur over die hoed van die koningin. Of tenminste over de doek over de hoed van de koningin. Of ging het over de over nou, de, dat was al niet eens meegerekend. Ik dacht dat het over de provincieman ging. Nee, de Limburgse de Turkse PVV collega voor varken. Of wat is uitgekot het? Stuk halal vlees van Turks varken. Dat grappige halal en varken. Maar goed, goed. Nieuwe LPF? Dat zou best eens kunnen. Kijk, het nadeel van een one-issue party, een partij die maar één onderwerp heeft, is dat die vaak heel snel stijgt, maar ook heel snel weer daalt. En dat zie je nu gebeuren. Dat ene onderwerp, daar zijn we over uitgepraat. Iedereen weet het nou wel. Nou ja, het heeft meer te maken dat de economie belangrijk is. Nee, maar net zoals groen niet langer meer links is, Dat was een tijdje zo, maar vroeger tegenwoordig groen van iedereen. Elke politieke partij. Ja, iedereen is duurzaam. Iedereen is duurzaam, dus dat is niet meer links. Nee. Op precies dezelfde manier is nu het immigratievraagstuk een vraagstuk geworden van elke politieke partij en van elke Nederlander. Dus het verhaal is over. Ja, maar Hans, en de PVV is er niet geslaagd om zichzelf een geloofwaardige organisatie te maken. Precies, en ze hebben dus geen tweede, derde en vierde verhaal ontwikkeld intussen. Dus ja, inderdaad, het zou mij niets verbazen als die daling ze voortzet. Maar dat is wel grappig, hè? Want Hans Janmaat heeft geloof ik ooit in de gevangenis gezeten omdat hij zei vol is vol. En nu zegt zelfs de SP gewoon is vol en de GroenLinks vol is vol. Dat maakt allemaal geen moe meer uit. Ja, voortschrijdend inzicht, Jan. Heet ja, dat zou je, dat, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Bernard, we praten straks met je verder. Ja, want als je dat wil, hoor. Nou ja, graag, heerlijk. Gezellig hier. Ja, het is gezellig hier, hè? In ieder geval, het valt best mee. Ja, we zijn ook hartstikke vriendelijk. Zeker niet gaat meevallen, is wat er hier nu komt. Deze week schittert hij weliswaar in de nieuwe revue. Vorige week maakte hij de nazi-koe wereldberoemd. Oh, dat weet ik wel. Elke week gewoon hier. Ja, Jan, inderdaad. Het is tijd voor La Vie Jan Roos. De Nederlandse regering gaat kat verbieden. Een druk die je moet gebruiken door als een lama op blaadjes te kauwen. Blaadjes die verbouwd worden in Kenia en Somalië. En uit het laatste land komen de meeste katkauwers hier in ons land. Liever gezegd, van de bijna 25.000 Somaliërs die hier binnen zijn gekomen, zijn er maar weinig die niet hun melis volproppen met de honger en vermoeidheid verdrijvende doop. Probleempje is alleen als je die troep dagelijks zit te herkauwen, je geen flikker meer wil uitvoeren. Dat is dan ook de allergrootste reden waarom meer dan 70% van de Somaliërs van een uitkering leven. Een uitkering die wordt opgehoest door voornamelijk mensen die helemaal geen trek hebben om een uitkering bij elkaar te verdienen voor deze bladjunks uit de horen van Afrika. Naast dat het onverstaanbare types zijn, ze spreken vrijwel allemaal geen woord Nederlands, komen de Somaliërs vaak in aanraking met de politie en justitie. Meestal omdat ze stoned zijn van de kat of omdat ze geld nodig hebben voor de kat. Deze mensen kunnen volgens onze overheid nooit meer terug naar het land van herkomst en kosten ons extreem veel geld en leveren ons helemaal niks op. Geen arbeidskrachten of gezellige buurtbewoners. Helemaal niks. Maar laten we eens gaan uitrekenen wat het ons kost dan. 17.500 personen hebben een bijstandsuitkering à 12 maanden keer 1400 euro. Dat is 294 miljoen euro. Bijna 300 miljoen euro per jaar gaat naar een totaal niet geïntegreerde bevolkingsgroep die niets van ons wil weten, behalve onze poen en waar de meerderheid aan de drugs is. Want nu het katverbod eraan zit te komen, heeft een groot deel van de door ons gesponsorde dopeheads aangegeven ons land te verlaten. Omdat ze hier geen kat meer kunnen krijgen. Nee, ze zaten hier dus niet omdat er oorlog was in hun land. Nee, en ze zaten hier dus ook niet omdat ze geen eten hebben in hun woestijn. Ze zaten hier omdat ze van ons belastinggeld legaal hun dagelijkse dosis versuffende blaadjes konden kopen. Meer kan ik er niet van maken. Ja, dat was toch lang niet slecht. Prachtig. Ja, dat was gevoelig. Proza. Ja, als zo'n 40 jaar journalist. Je kon hem als oorlogscorrespondent tegenkomen. In Vietnam, in het Midden-Oosten, Afrika en China. Waar hij persoonlijk getuige was van zulke historische gebeurtenissen. Als de Zesdaagse Oorlog bijvoorbeeld. De Chinese Culturele Revolutie en de Islamitische Revolutie in Iran. Je zou kunnen zeggen dat hij zelf zo langzamerhand een historische gebeurtenis is geworden. We praten verder met BNR buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Ja, want ik las dat je ergens zei dat tegenwoordig wel heel makkelijk van alles een historische gebeurtenis. Ja, daar heb ik een column over gemaakt, twee weken geleden. Die heb ik inderdaad gelezen, dan ben ik betrapt. Ja. Ik ben natuurlijk een fan van jouw columns. Maar, iedereen neemt meteen het woord historisch in de mond. En dat vind ik altijd, daar moet je een beetje mee uitkijken. En de zotste voorbeelden. Het valt me nu nog mee dat niet iemand dat commentaar heeft gegeven, maar als de SP zegt, we willen misschien wel eens praten met de VVD, moet je niet verbaasd zijn als een journalist schrijft, dat is een historische doorbraak. En dus we hebben enorm snel die neiging om dat te doen. En te overdrijven? Overdrijven, ja. En waar komt dat vandaan, denk je? Er zit natuurlijk in dit vak, politici hebben het enorm en journalisten hebben het enorm. Een enorme sensatiezucht. Dus we houden ervan om dingen enorm op te blazen. En te dramatiseren en groter te maken dan ze zijn. Soms ook niet groot genoeg, maar meestal groter te maken dan ze zijn. En ja, dan gebeurt dat. Dus dan wordt alles, alles krijgt meteen chocoladeletters en uitroeptekens. En hoe groot moeten de letters eigenlijk zijn als er geschreven wordt over de situatie in Iran? En de situatie tussen Iran en het Westen. He, ze hebben natuurlijk nu ook geroepen dat ze die straat van Hormuz waarschijnlijk willen afsluiten als het dit en dat gebeurt. Nou, wacht even, even heel duidelijk. Als Europa besluit tot een olieboycott, ja, en daar moeten de ministers van Buitenlandse Zaken, ik geloof deze week ergens in de loop van de week, over beslissen. Dan zegt Iran, dan dreigen wij met het afsluiten van de straat van Hormuz. Wat helemaal niet zo makkelijk is, want er ligt een groot deel van de Amerikaanse vijfde vloot, inclusief een vliegtuigschip. Dat is in feite gewoon een complete militaire basis. Die ligt daar voor hun neus. Dus ik moet het ze nog zien doen. Maar de Amerikanen hebben nu gezegd, ja, Panetta, de minister van Defensie, als ze dat zouden doen of proberen, dan is dat voor ons aanleiding om ernstige maatregelen te nemen. In politieke termen heet dat een casus belli, een reden om oorlog te gaan voeren. Ja. Dus dan wordt er gemapt en dus gebeurt het niet. Dat is nou precies een van die dingen die ik nou, bedoel. Het, wordt lekker allemaal, dan. Het gebeurt gewoon niet. Het is een spel dat ze nu al bijna 9 jaar met elkaar spelen. En het loopt steeds verder op. En het grote probleem zit zo langzamerhand in Iran zelf. Want dit regime van aftansen, hoogbejaarde, anachronistische, uit de tijd zijnde geestelijke, dat kan natuurlijk helemaal niet meer. Die Ahmadinejad is maar een ja, want meneer Gremlijs was eigenlijk. Ja, dat is een strikpop, dat is een marionet. Nou, er komen binnenkort verkiezingen en dan is hij weg en dan komt er weer een andere marionet. Het probleem in dat land is dat zo langzamerhand, ja, de mensen met verstand, en die heb je daar heel veel, die moeten zo langzamerhand eens de macht grijpen. Ja, maar kan dat dan? Gaat dat gebeuren? Nou, dat is het raar. Eén van de, wat ik niet begrijp van Iran, en ik ken het land goed, is dat je hebt daar, je weet, die enge zedenpolitie, die komt niet achter je eigen deur. Zodra je eigen deur dicht doet, komen ze niet binnen. Dat mag niet. Nou, dat doen ze, nee, dat mag wel, maar doen ze niet. Waarom niet? Omdat het zit niet in de cultuur. Dus binnen leven mensen eigenlijk precies zoals wij. Daar roken ze een sigaretje, daar drinken ze een borreltje, daar hebben ze korte rokken roken, daar hebben ze jazzmuziek, daar hebben ze een schoteltje staan om naar CNN en Al Jazeera te kijken. Lijken net mensen. Hoog opleidingsniveau, zeer geëmancipeerd, hoe gek het ook klinkt. Vrouwen studeren allemaal, hebben ook allemaal gewoon banen. En wat voor mij nou, en zo langzamerhand is dat zeker in de steden, ver uit de meerderheid die zo leeft. En wat voor mij zo gek is, is dat die mensen dan ook niet op een dag gewoon hun deuren opengooien en zeggen, daar zijn we, we nemen de zaak nu is dat geen over. Is dat geen trauma? Want ik heb toen de tijd heb ik dat met grote belangstelling gevolgd. Ik vond het wel een van de meest bizarre. Ik bedoel, Sja was geen lievertje natuurlijk, maar hoe gemakkelijk die Khomeini met zijn moela's daar die boel over kon. Ja, wel, maar dat, ik was daarbij, hè? Ik, ja, ik dat daarom vraag ik ook. Je bent er geweest. Het, ja, is het, maar dat was wat anders. Het regime van de Sja, dat wij achteraf altijd een beetje verheerlijken. En toen ook, omdat hij zo anti-Russisch was en zo pro-Westers. Ja, zo leuk was hij maar niet. Maar dat was een tamelijk bitter regime met een ongelooflijke hoeveelheid politieke gevangenen, martelingen. Je had toen de Savak, heette dat, ja. Die geheime politie. En die man die probeerde dan wat hij noemde de groene revolutie door te drukken. En dat was een verwestersing van het land, zoals dat ook in Turkije was gebeurd in de tijd van Atatürk. Mm-hmm. En een heleboel Iraniërs die raakten gefrustreerd, omdat ze zeiden, wij hebben een hele oude cultuur, daar hoort godsdienst bij, daar horen allerlei gebruiken bij, dat mogen we allemaal niet meer. Dus ze zaten te springen om een soort van religieus-ethisch revij. En ze dachten dat Khomeini dat zou brengen. Nou, dat hebben ze geweten. Ja, maar dat hebben ze niet gesnapt. En ik weet het, toen die Khomeini binnenkwam, hè, moet je voorstellen, toen stonden er langs de route soldaten, duizenden soldaten, allemaal met een bloemetje in de loop van hun geweer. Oh ja. Het was een hele liefelijke revolutie. En die mensen, dat zeiden ze ook, waren allemaal opgelucht dat ze weer, vonden zij, gewoon zichzelf konden zijn. Nou, dat hebben ze geweten. En dat hebben ze geweten. Maar zeg, Bernard, het is toch wel een beetje een soort blauwdruk voor al die Arabische lentelanden, waar ze dit soort, zo'n religieus revij. Pas op, dit is geen Arabisch land. Nee, het is Perzië. Maar de hoop op een soort integratie van religie en in de cultuur is in dat soort landen, Egypte, ook sterk. En zijn die mensen nou niet omgedacht hebben van, goh, ja, maar misschien gaan we dezelfde kant wel op. Jan, waarom hebben wij op kerstmis, is heel Nederland op slot, of op Hemelvaartsdag, waar ze in de meeste landen nog nooit van hebben gehoord, of met Pinksteren, wat ook bijna nergens in de wereld bestaat of wordt gevierd, of wat niemand kan lui zijn? Nee, omdat bij ons nu eenmaal in onze cultuur zit een stukje christendom, en dat bepaalt een heleboel dingen op zondag. dat is een rustdag. Ja, zo. Dat is wel zo. Maar, en, dat snap maar dat is een beetje ver doorgevoerd. Dat weet ik wel. Maar het is niet zo dat als wij even eerlijk zijn... Dat we ons helemaal niet kunnen voorstellen... dat mensen verlangen naar een samenleving... waarin de beginselen, ook de religieuze beginselen... een beetje verweven zijn met de algemene. En dat is nu het gevecht wat je in Egypte ziet gebeuren inderdaad. Wie gaat dat winnen? Worden dat de gematigd religieuze soort CDA... Of wordt dat meer een SGP-achtige toestand? Nee, maar het is wel zo. Maar kijk, er worden natuurlijk... Ik bedoel, Pinksteren, dat begrijp ik ook wel. Maar dat je homo's op gaat hangen omdat ze homo zijn... dat vind ik dan weer wat meer gedoe. Nee, maar ik praat niks goed, hoor. Ik probeer het altijd alleen maar te begrijpen. Dat vind ik al heel wat. En wat ik er zo in Egypte van begrijp... is dat ze ook zelf daar nog in verwarring zijn over de vraag... welke kant willen we nou allemaal uit? En wat je moet hopen, is dat de stem van de matiging daar wint. En dan mag er best een vleugje sharia overheen. Dat geeft helemaal niks, dat doet niemand kwaad. Maar natuurlijk moeten ze homo's niet terroriseren. Of wat dacht je van christenen? Maar de grote vraag in die Arabische wereld is... wat gaat er gebeuren in Saoedi-Arabië? Want dat is het meest feodale regime ter wereld. Daar worden nog... dagelijks mensen met een zwaard onthoofd in Riyadh op een plein... dat heeft als bijnaam Chop Chop Square. Oh. En dat gaat bijna altijd om het overtreden van de sharia. Er zijn heel veel vrouwen. En dat Chop Chop. En dat is een land waar de revolutie echt dreigt. Een probleem dat we in grote mate onderschatten. Want wat denk je wat er gebeurt als er revolutie zou komen in... Nou, dan hebben we een beetje een probleem. Want zij bezitten de hele Amerikaanse economie. En de grootste oliereserves en ga zo maar door. Dus dan zijn we een beetje de lula. Maar, zo is dat. Nog, maar desondanks, licht is toe. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, ik denk dat je dan precies hetzelfde krijgt... als wat je destijds in Iran... Precies, van tweede namelijk, Iran. Ja, namelijk niet een bevrijding van het juk van de huidige Wahhabisten... maar een ruk naar rechts. Vergeet niet dat bijvoorbeeld... Wat was het? 15 van de 19 terroristen van 9-11... Saoedi waren Saoedi's. Ja. Allemaal van goede afkomst, inclusief Osama bin Laden trouwens. Ja. Allemaal puissant rijke Saoedi's. En dat is de elite. En die vindt het niet rechts en behoudend genoeg. Dus als daar het volk de macht grijpt, dan hou ik echt mijn hart vast. We hadden het net even over hypes in de media... En dat het al heel vaak historisch wordt genoemd. Niet zo heel lang geleden. Er zijn al heel veel mensen vergeten. Eigenlijk nog voor de Arabische lente, of hoe we dat tegenwoordig noemen. Was er opstand in Iran. Maar daar hoor je helemaal geen moer meer van. Nee, er waren verkiezingen. Ja, maar er werd geknokt. En die zijn dus gestolen. Ja. En vervolgens is de oppositie... Maar mensen gingen daar op straat tegen de overheid. Die waren een demonstrerend. Ja, dat vroeg je net inderdaad. Waarom komen die mensen niet allemaal naar buiten toe? Ze kwamen naar buiten toe. Bloedig neergeslagen. Ja, maar, en waarom zetten ze dat niet door? Ik bedoel, in Syrië doen ze dat ook wel redelijk bloedig. Kom eens even. Ik vind het heel knap van die mensen in Syrië. Maar zie jij jezelf thuis uitrennen? Ik weet het niet. Nou, na zoveel tientallen jaren onderdrukking zou ik wel denken... van nou, nu we toch bezig zijn, kunnen we misschien wel even doortrekken. Ik vind dat jullie precies de kern raken van... Het is precies dezelfde vraag die ik heb. Waarom gebeurt het niet? Ze hebben het geprobeerd, waarom is het toen niet gelukt? Misschien is het antwoord omdat het repressieve instrument van de overheid gewoon te groot en te hard was. Ze verdeel en heers werkt daar goed. Die republikeinse garde, dat zijn harde jongens. Ja. En net zoals de troepen van Assad harde jongens zijn. En ik heb dus diepe waardering voor die opstandelingen in Syrië. Heb je helemaal gelijk in. Waarom kan het daar wel... We moeten trouwens nog zien hoe het afloopt. En waarom zijn ze in Iran teruggegaan achter hun dichte deuren? Ja, want dat, maar goed, blijkbaar is dat een combinatie van repressie... en die relatieve veiligheid die ze dan dus wel hebben. En als je het Iraniërs zelf vraagt, dan zeggen ze altijd... jullie zien het fout. Het is inderdaad allemaal heel brutaal en bruut en vreselijk. Maar we hebben feitelijk eigenlijk best een goed leven. Het gaat economisch niet zo slecht en het is hoog ontwikkeld. En Iraanse vrouwen zijn vaak heel erg mooi. Iraanse vrouwen en dat helpt ook. En trouwens, mannen ook. Ja, daar heb ik niks mee, Bernard, maar dat moet je zelf weten. Jouw hobby is misschien de mijne niet. Want Syrië, dat is nog interessant. Dat de Arabische Liga dus heeft... De emir van Qatar, geloof ik, heeft voorgesteld... dat misschien moet Arabische landen eens ingrijpen. In Syrië. Vond ik in die zin interessant. Ja. Dat ze dan in ieder geval een keer niet de eikels aan het vuur laten halen... door de grote Satan. Nee, en dat is de tweede keer dat ze dat doen, want in... Libië ook, hè, heeft de Arabische Liga uiteindelijk gevraagd om ingrijpen. Maar dat was ook onder leiding van Qatar. Qatar heeft ook daar het initiatief genomen. Een boeiende man, die ook de oprichter van Al Jazeera. Fascinerend dat zo'n Arabisch land, wat zelf hoort in die traditie van de klassieke door sharia geregeerde regeringsvorm, niks democratie, dat zo'n man toch zegt, ja, maar ik heb mijn ogen niet in mijn zak. En we moeten moderniseren. Het internationaal belang eist... Amerikanen hebben daar een prachtige uitdrukking voor. We should not end on the wrong side of history. Maar daar in Libië, natuurlijk, hè, Qatar heeft een paar vliegtuigen gestuurd. Ja. Maar wie heeft het daar nou uiteindelijk echt gedaan? Dat zijn de Jenken, de Fransen en een beetje de Italianen. Oh ja, Nederland die zat ook boven de pizza met de schip. Maar ik bedoel... Die hete kastanjes zijn ook weer door het Westen uit. Nee, maar daarom vraag ik me inderdaad af... Van, maar kan zou het nou eens een keertje gebeuren? Ja. Ja, kan het. Kan wat gebeuren? Nou, dat de Arabische wereld zegt, dit regelen wij nou zelf. Nou is het genoeg. Jawel, maar het grote probleem is dat in Syrië niemand weet hoe. Dat is een zo op elkaar gepakte bevolking... waar iedereen dwars door elkaar heen leeft. Het is een beetje zoals het vroegere Joegoslavië. Met al die etnische groepen die... Je weet niet wie goed en kwaad is. Er zitten in één huizenblok, in één flat... aanhangers van... de president, aanhangers van de oppositie, communisten, christenen. Oh, ja. Van alles en nog wat. Dus je kunt het bijna niet organiseren. Daarom zeggen alle militaire deskundigen, zelfs als we zouden willen... we zouden niet weten hoe. En ja, dat geldt natuurlijk voor de Arabische Liga net zo hard. Ja, dus maar het feit inderdaad dat een Arabisch land nu zegt... ja, dat zal dan allemaal wel wezen, maar we moeten toch wat doen. En op het ogenblik wordt er in Turkije, net over de grens... een Syrisch opstandelingenleger getraind... met Turks geld, Turkse hulp, in een grote kazerne... gebouwd door de Turken, allemaal gefaciliteerd door de Turken. En daar zitten inmiddels 20, 30, 40.000 zwaar bewapende mannen... met overgelopen officieren. En wie weet, je mocht niet uitsluiten... dat die gewoon vroeg of laat de grens oversteken... en zeggen, we gaan de zaak innemen. Ja, en is dan weer een stukje Arabische lente? Of, want die term wordt de hele tijd gebruikt. Ja, en wij hebben er een beetje vies van. Hè? Dat, ja. Ja, nou, is dit er nou... Arabische omwenteling, Arabische revolutie. Nee, maar laten we eerlijk zijn, want het was een militaire dictatuur daar in Egypte met die Mubarak aan het bewind. En nu is die Mubarak, die zit in de bak en is het een militaire dictatuur. Er is gewoon niks veranderd. Er is geen fuck veranderd. Nee, dat klopt. Behalve dan dat wat meer burgers nu gewoon mogen zeggen dat er niks verandert. Ja, en dat is al enorm. Maar dezelfde soldaten slaan je weer op je kanus. Ja, maar het is wel een stap vooruit. En ze zitten nu midden in dat verkiezingsproces. Je moet ook een beetje optimistisch zijn. Geef het nou een kans. Ja, maar een kans waarop? Op democratie? Dat vind ik zo... Mensenrechten? Nee, maar dat zijn allemaal van die... McDonald's? Dat wel. Maar dat zijn allemaal dingen die... Dat zijn projecties van onze westerse ideeën. Maar wat is dan die Arabische lente? Wat is die omwenteling dan? De Arabische lente is een systeem... en dat mag best een vorm van lichte dictatuur zijn. Maakt allemaal helemaal niks uit. Waarbij mensen in elk geval vrij kunnen reizen. Het land in en uit. Vrije drukpers hebben. Kranten kunnen uitgeven. Maar een lichte dictatuur staat toch geen vrije drukpers? Jawel, een beetje wel. Ja hoor. Die hebben toch niet zo zin in dat je dan in het krantje schrijft... nou, die dictator is maar een grote paardenlul. Ik denk dat hij dat niet accepteert. Misschien zou je woorden iets anders moeten kiezen, maar het kan wel. En het komt ook wel voor. In Pakistan heb je dat tot op zekere hoogte. Schrijven ze dat? Met de ordinaire krant? Nee, maar daar heb je dus echt oppositie. In Indonesië heb je kranten die behoorlijk stevig tekeer gaan tegen de regering. Dus het kan best. En als er iets komt, een systeem waarbij mensen in elk geval zich vrij kunnen uitspreken... en niet worden vervolgd om religieuze redenen... dan ben je al enorm ver. En dat, je moet helemaal niet denken in termen van westerse democratie. Kleine stapjes vooruit, daar hadden we het even. Ja, laten we eerlijk Jan, zijn. We moeten er heel even mee ophouden. We moeten er gewoon niet willen met z'n allen. Nee. Maar en bovendien, wat we wel moeten willen, is dat we het radiospel, Jan. Want we komen straks mee door. Ja, we hebben ook een spelletje. Je moet mensen wat geven in het land. Ja, en straks is de SP aan de winst. En dan ben je blij, hoor, met een echte Jan het Hammelburg. Nee, het staat hier gewoon in mijn draaiboek dat wij nu het radiospel... Je bent wel op de regel, ik ben een man hè? Van de klok in de organisatie. Jongen. Ja, precies. Dus, ieder radioprogramma heeft een spel en wij hebben ook een spel. En het is geen best spel, maar het is ons spel. Wat? 1 quote. Drie zeg je? Nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Misschien kun jij het alles nog een keer toelichten. Ja, dat is misschien wel een keer aardig dat ik hier uitleg hoe het echte radiospel is. Laten we eerlijk zijn, je moet wat om de tijd te vullen, dus waarom geven we niet het t-shirt weg? Ik leg het nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Zitten 3 nieuwsfeitjes voor morgen en de vraag is natuurlijk welke 3. Bel 0800-121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte Jannen t-shirt. En Jelmer die heeft heel erg zijn best moeten doen in zijn eentje. Want Oompa Loompa, zijn vrouw, die heeft een kakelsteken. Zo, dus, zielig. Hij heeft dus weinig tijd om iets goeds te maken. Dus het is net zo slecht als Oompa Loompa beter is. Nou, laten we maar horen. Op Noorderslag in Groningen kreeg de Syrische president Assad de prijs. Een cheque van €10.000 uitgereikt. En hun munt is steeds minder waard. Ja, nou, Jelmer, voor deze keer hoef je excuses niet aan te bieden voor dit stukje bagger. want je kan er niks aan doen, je meisje nee, hoor, ziek. Precies, ja, dat komt hard aan, hoor. Is er één mafkees in Nederland die iets van dit snelle spel heeft begrepen? Laten we nog één keer horen. Ja, doe maar. Op Noorderslag in Groningen kreeg de Syrische president Assad de prijs. Een cheque van 10.000 euro uitgereikt. En hun munt, mond, sorry, hun munt, munt, munt is munt, steeds munt, minder waard. Munt, mond. Helemaal niemand. Misschien Jan-Paul. Jan-Paul, man, man met de dubbele paal. Jan-Paul, ben je er? Ja, daar ben ik weer. Dan ben je weer. Weer? Ja, wij hebben jou nog niet gesproken, hoor, Jan-Paul. Jan-Paul blijkbaar wel. Jan-Paul! Jan-Paul! Jan-Paul! Jan-Paul! Jan-Paul, zeg het maar. Jan-Paul! Kom maar. De nieuwsquote. Ja, graag. Jan-Paul! Kan ie? Ja, kom alsjeblieft. Ja, kan ie. Ja, je moet anders gewoon antwoorden geven, Jan-Paul. Jan, ik blijf wel schreven anders, ja, hoor. Jan! De Romeinen hebben geklaagd dat hun munt steeds minder waard is. Hoe kom je daarbij? Nee, dat is helemaal niet waar. Dus een land verderop. Geen woord over Romeinen. Nou, hebben we eindelijk Jan-Paul aan de lijn. Dankjewel, Jan-Paul. We gaan nu door met Josephine. Josephine. Hallo. Dag, dat is de vrouw van Joop van Zijl. Echt waar? Ja, echt. Echt waar? Ja, zeg het maar, Josephine. Ja, kom maar, Josephine. Ja, doe even de groeten van Joop aan Bernard. Doe even de groeten van Joop aan Bernard. Is Joop in de buurt? Ja, is hij wakker? Nou, geef hem even dan. Geef hem even, dan kan even Joop met Bernard Bernard even te goed doen. Josephine, geef Joop even een plaatje aanvragen nog als hij wil. Geef Joop even een beuk en maak hem even even wakker. Dan kan hij even... Oh. Doe nou. Ja, een momentje. Bernard, ja, Bernard kijkt heel zenuwachtig. Bernard, dit is Josephine van Zijl, dat is een vaste luisteraar. Dat is de vrouw van Joop van Zijl, jou wel bekend. De nieuwslezer bekend, van vroeger. Ja. Is hij wakker? Bernard, gedag. Oh, Bernard, gedag, zeg je. Joop! Ik hoor niks. Ja, we zijn er, hoor. Dag, Joop van Zijl, je zit hier in de live uitzending van Echte Janne. Ja, jongens, ik lig al met één oog te slapen. Nee, maar Bernard Hammelburg zit hier. Daar hebben we, Joop... Ik doe even het goed aan Bernard. Ja, dag Joop, wat heerlijk om je stem te horen. Wij missen je stem nog altijd, Joop. En jou ook. Ja, nou, ik heb mijn best weer gedaan met het nieuwjaarsconcert. Ja, maar het is heerlijk om je even te horen op dit... Dat is ouder dan ik ben, dus zo lang kan ik het toch wel doen. Nou, het was een ontroerend samenzijn, waarvoor ons hartelijke dank. Nu lekker slapen. Ja, slaap lekker, Joop. Is Josephine er nog? Hoe laat zijn jullie 's morgens op? Ja, gewoon half zeven. Kinderen moeten naar school, honden uitgelaten worden. Even naar de supermarkt. Ja. Joop? Het is wel gezellig dat jullie allemaal door elkaar heen praten. Ach, nou ja, goed. Ik vraag me af naar wie ik precies moet luisteren, maar dat geeft niet. Jongens, doe je best. Ja, dankjewel, Joop. Dat was Joop vanzelf. We hopen nu zijn vrouw Josephine te krijgen. De radio. Ja, hallo, hier ben ik weer. Ja, Josephine. Nou, Joop vond het leuk, geloof ik, hè? Nou, zeg, die had er zin in. Gek. Die had er zin in. Nou, die had er zin in. Tjonge, jongen. Maak hem nou maar niet meer wakker, straks, Josephine. Tot het volgende nieuwjaarsconcert. Heb je misschien een antwoord op het spel? Gek. Nou, de prijsvraag, ik dacht dat het Noorderslag was. Ja. Ja, hoor. En dan is het Assad die een paar van de gevangenen vrijlaat. Ja, hoor. En het geld wordt minder waard. Nou, dat moet Griekenland zijn. Nou, bijna. Het begint met H en het eindigt op Hongarije. Kom op, je kan het. Hongarije. Ja, Josephine. Fantastisch. Van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd met alweer een mooi, echte, nieuwe, echte... Jan. Ja, ik word hier emotioneel van. Jan, voor zo'n uitzien. Ja, het is geweldig. Ja. Josephine, laat je... Nee, laat dat maar niet zien. Beginnen. Ja, begin jij lekker een boutiqueje met echte Janne-shirts. Hij komt naar je toe. Veel plezier erbij. Dag, Josephine. Dag. Ja. Nou, hadden we Jasper nog aan de lijn, maar ja, die komt straks nog wel. Wat is dit, jongens? Muziek. Nou, als je het zo wil noemen. Nou, tijd. Even plaspauze, mensen. We zijn snel terug. Mag dit afgelopen zijn? Weet je wat dit was? Nou, wat was het? Dit was Foster the Peoples. Call it what you want, denk ik. Ben je dat nou? Ja, dat zal ik nog. Ik weet niet, maar ik denk dat we dit niet meer moeten doen. Nee, laten we dit moeten we gewoon niet willen met z'n allen. Nee hoor, dit moeten we niet willen met z'n baggermuziek zeg. Ja, Bernard, gaat het? Nou, verkouden. Ook emotioneel, hè, voor jou voor zijn. Erg emotioneel. Nou, nou dat gaat het enig om Joop te spreken. Ja, ik hoor, nou, vonden het ook enig om Joop. Het was een soort reunie. Nou, weet je wat hoe het steeds meer voelt? Alsof wij in het gezelschap zijn van titanen en giganten. En zo is het. De hele avond. Heerlijk. Vanaf 1979 was hij correspondent in de Verenigde Staten voor het Algemeen Dagblad. Nederland 1, Radio 1 in de Belgische VRT. En daarmee wordt hij, naar eigen zeggen, de langzittende Nederlandse Amerika-correspondent alle tijden. En wie zijn wij dan om zijn woord in twijfel te trekken? We praten dus door over zijn specialiteit met BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg. En dat is dus meteen een correctie. Ik heb nooit beweerd dat ik de langzittende correspondent was. Dat beweren wij. Wij beweren dat jij dat beweert. Ja, oké, nee, dan is het goed. Nou, goed, dat zal het wel weer niet waar zijn. Weet je, je kan ook niemand geloven tegenwoordig, hè? Ja, maar je moet eens ophouden met de Google, joh. Wat ga ik dan doen? Van tevoren bellen en vragen, meneer Hammelburg, bent u toevallig de meest... Het kan ook natuurlijk. Wie is nou eigenlijk dan wel de langzittende? Bent waarschijnlijk wel, dat weet je best. Ja, er zit een oude collega, Henk Kolp. Oh, die zat destijds voor de GPD. Ja. En die woont er nog steeds. Maar correspondeert hij ook nog steeds? Niet veel meer. Nee, mijn man is nu 80, maar die heeft tot diep in de 70 stukjes... Dan gaan we hier Henk Kolp alsnog even eren. Ja. Was het wat eigenlijk, Henk Kolp? Geweldige man. Okay. Ja, geweldige man. Henk, is een goede journalist, goede correspondent. Henk, als je luistert... Als je een keer in Nederland bent... Overigens, maar Jan Roos weet dat, maar ik woon nog steeds gedeeltelijk in Amerika. Dus ik ben er eigenlijk nooit weggegaan. Nee, maar je bent gewoon al lang zitten door. Maar laten we het eventjes over de Amerikaanse verkiezingen hebben. Nou. Want... Is het niet een beetje een raar zootje bij elkaar, die Republikeinse uitdagers van Obama? Nou, ik vind dat je voor de stijl van dit programma buitengewoon keurig uitdrukt. Wat een stelletje. Nou joh, probeer het toch eens een beetje harder. Het wereldkampioenschap Oenen en die Republikeinen onder elkaar. Het is werkelijk bijna niet voorstelbaar hoe je zulke idioten in de arena trekt. Ja. En waarom? En het is natuurlijk... Nou, waarom de mazzel van Obama. Want Obama doet dit niet zo goed. En nee. Gaat ook niet zo goed. Maar met dit soort vijanden... Die viel een beetje tegen. Ze vinden het maar een beetje een elitaire, weifelende man. Maar als nou de werkloosheid maar een beetje daalt... en de benzineprijs daalt een beetje... en de Republikeinen houden deze oenen in de arena... dan is hij spekkoper. Ja, zo simpel is het. Want de ene idioot is groter idioot dan de andere idioot. Dat is echt niet te geloven. Die mensen hebben een algemene... Hebben we ertussen zitten? Nou ja, goed. Daar zijn ze ook niet gek op in Amerika, mormonen, hoor. Nee, maar dat is wel zo. Maar die heeft nog de minst domme dingen gezegd. Ja, maar ik vind het afschuwelijk dat soort dingen spelen. Ze spelen, je hebt helemaal gelijk, hoor. Het feit dat die man mormoon is... betekent dat hij door de christenen en vooral de protestanten... en dat is ver uit de meerderheid. Dat is, ik denk van de 320 miljoen mensen zijn er 220 miljoen zijn baptistisch... of daar ergens in de buurt methodistisch. En die vinden allemaal dat mormonen geen christenen zijn. Oh ja. Dat zit heel diep in hun overtuiging. Dus, en het is afschuwelijk dat ik onthoud altijd maar die veelwijverij. Nee. Ja, nou ja, dat vind ik dat is mijn wel obsessie, mooi. Geef ik ook bedenken. Ja, nee, maar goed, dat is inderdaad, daar is een discussie over. Maar goed, de officiële Mormoonse kerk, die doet daar niet aan. Dat is al lang verboden. Ze doen wel aan veel kinderen, maar goed, dat geldt ook voor Romney. Maar het is natuurlijk idioot dat een fact. Dat is nou het enige, vind ik, waar je hem niet op moet beoordelen. Maar is het niet een beetje vreemd dat de Republikeinen... die zijn dus niet aan de wind, want dat is Obama van de Democraten. En dan zeggen ze, jongens, we gaan even kijken... of we die mafketel uit het Witte Huis kunnen krijgen. Wie gaat dat doen? Ja, de wind staat ook mee. En een half LBO die steekt zijn vinger op van... ik weet niet eens waar Europa ligt, maar ik ga het doen. Waarom kunnen ze niet een slim iemand krijgen? Nee, je zou inderdaad je afvragen waarom dat zo is. Nou, het probleem in de Republikeinse Partij is... daar zitten best slimme mensen. En daar zitten ook gematigde mensen. Maar die worden zo overschreeuwd door de fundamentalistische flank... dat ze gewoon niet aan het woord komen en het dus ook maar niet proberen. En vergeet niet, het is een gruwelijke strijd, zo'n presidentsstrijd. En als je hem wint, wat win je dan eigenlijk? Ben je misschien wel de machtigste man of vrouw ter wereld... Maar het is een heel bescheiden salaris. Je moet dag en nacht werken. Je brandt volledig af. Je doet het nooit goed. Je doet het nooit goed. Dus je moet heel veel voor over hebben om het te doen. En in de Republikeinse Partij, dat smaldeel moet je zeggen... dat nog een beetje fatsoenlijke gedachten erop nahoudt... dat wordt volkomen overschreeuwd door die mafkezen met hun... hun 19e-eeuwse ideeën over seksueel gedrag en over fiscalisering. En het slaat helemaal nergens op. Ja, zaterdag gaan ze stemmen in South Carolina. Romney die staat dus... 21% voor. Ja, 37% ja, staat hij. Een flinke straat staat hij voor, ja. Ja, dus die gaat hij winnen en volgens mij gaat hij het gewoon worden. Jan Roos, wij waren samen bij de vorige verkiezingen. Dat dacht ik wel, jij, ja. Jij behoort beter te weten. Ja. De echte strijd moet nog maar beginnen. Je krijgt op 6 maart krijg je Super Tuesday. Dan heb je verkiezingen, voorverkiezingen in 24 staten tegelijk. En pas daarna krijg je een beetje een indruk hoe het gaat. Dus die twee mini-staatjes die er nu zijn geweest, Iowa en New Hampshire, dat stelt niet veel voor. De Carolinas, North en South Carolina, stelt ook niet zo heel veel voor. Ja. De strijd moet nog losbranden. Dus ik weet helemaal niet of Romney het wint. Maar tot nu toe heeft hij de beste papieren. Maar wie zou het kunnen worden als hij het niet wordt? Ja, de enige die... Santorum? Santorum, nee. Gingrich? Oh, god. Nee. Ja, nee, ja, precies. Nou, dat is nu exact de reactie die heel veel Amerikanen hebben. Ook in de Republikeinse Partij. Maar het is in ieder geval een man die het vak kent. Nou, hij is jarenlang fractievoorzitter geweest van de Republikeinse Partij. Hij was destijds in de tijd van Clinton de grote tegenspeler van Clinton. Hij was zo boos dat hij met die sigaren in die stagiair had gezeten. En hij bleek precies hetzelfde zelf te doen. Dus ook uiteraard. Nou, een beetje man stopt af en toe een sigaar in een stagiair. Ja, zo is dat. Je moet niet zeuren. Maar in elk geval, hij heeft het is wel iemand die het vak kent. En het is een slimme man. Hij zegt wel domme dingen, maar dat hoort in een verkiezingsstrijd. Maar het is echt een slimme man. Als ik uit dat hele rijtje moest kiezen, dan zou ik zou niet voorzien dat die man president van de Verenigde Staten werd. Maar ik zou zeggen, dat is wel de spannendste tegenstander van Obama. Want als die moeten gaan debatteren, ja, dat is vuurwerk. Dan krijg je een echt debat. Dat gaat echt ergens over. En gaat Obama ook mevrouw Clinton in de haast nemen, denk je, als running mate? Ja, het gerucht gaat inderdaad dat ze overwegen om Joseph Biden, die nu vice-president is, te wisselen met Hillary Clinton, die nu minister van Buitenlandse Zaken is. Dat zou een gouden stunt zijn. Nou, dat denk ik ook. Want Biden is een topper op het gebied van buitenlands beleid. Dat is zijn grote kracht. Dus hij zou daar als een vis in het water zijn als hij dat deed. En Hillary is natuurlijk een ideale running mate. Want een heleboel democraten denken nu nog steeds, achteraf hadden we Hillary maar genomen in plaats van Barack Obama. Ja, dat is helemaal waar, want hij valt natuurlijk, laten we zeggen, een beetje tegen. Die Gingrich die heeft nu in een spotje gezegd dat hij Mitt Romney het niet moet worden, omdat hij ook Frans spreekt. Ja, fantastisch. Maar dat vertelt een hoop over... Ja, dat wou ik zeggen. Dat zegt alles. Toen die rare... Ik heb ook niks met mensen die Frans spreken. Nee, die mevrouw, dan ben ik weg. Die mevrouw Michelle Bachmann, die een tijdje heeft meegedaan met de Tea Party, die zei, als ik president word, dan sluit ik de ambassade in Iran. Ja, er was helemaal geen ambassade. Er is geen ambassade in Iran. Ja, maar die mevrouw... Wat was nou de elite, dus jullie hè, en wij en ik en laten we zeggen het journaalje. En die riepen dan allemaal, oh wat domme, kijk nou zie je wat stom. Maar wat vindt de gemiddelde Amerikaan? Die denkt bij zijn eigen, hé, gelukkig. Als ik dat soort dingen niet weet, ben ik zo dom nog niet. Nee, precies. En die ziet daar dus een soort... Die projecteert zichzelf in dit soort mensen. En dat is waar Gingrich hier op meestert. Die zegt, zo'n elitair mannetje die Frans spreekt... De smeerlap. Dat is een smeer, dat moet een elitaire Europese stijl intellectueel zijn. Die willen jullie toch niet? Nee, ligt alleen maar tussen wasselnuffen. Terwijl diezelfde Gingrich is historicus, is afgestudeerd op een proefschrift over Congo. En dat staat helemaal vol met Franstalige bronnen. Ja, precies. Dus over Godsper gesproken. Nou ja, wie wordt het? Gingrich, Romney. Er wordt wel zo over gesproken dat Jeb Bush nog een keer om de hoek komt zitten. Ik wou net zeggen, Jeb Bush, wat is daarmee gebeurd? Nou ja, Onze man in Florida. Die zegt dat hij niet wil. Maar mag dat op moeder van papa dan gewoon? Of van opa. Ja, ook goed. Nou. Ik zou het betreuren. Nou, zeggen, die man is misschien de beste Bush van allemaal, hoor. Dat moet ik erbij zeggen. Ja. Maar ik ben het zelden met Maarten van Rossum eens, maar hier wel. De Amerikaanse grondwet is niet bedoeld voor dynastieën. Nee, precies. En vanuit dat perspectief zou ik zeggen, nog weer een keer een Bush. Dat is niet wat die democratie verlangt. Dus, maar je weet maar nooit, misschien stapt hij er nog in. Alleen, de voorschriften zeggen, je moet, net als hier trouwens bij verkiezingen, zoveel handtekeningen per district van tevoren verzamelen. En daarvoor zou die nu te laat zijn, denk ik. Dus dat is al afgelopen? Nou ja, weet je niet. Misschien als hij voor Super Tuesday, voor 6 maart, er nog instapt. Wie weet, het zou kunnen. Het zou in elk geval een frisse wind door die partij doen waaien. Nou, jij denkt mogelijk Gingrich tegen Obama. En dan heeft Donald Trump al gezegd, maar misschien doe ik ook nog wel mee als een soort onafhankelijk gekkie. En... Ja, maar dat lukt nooit in Amerika. Omdat nee. In een tweepartijensysteem... zie je altijd dat een onafhankelijke kandidaat het niet haalt. Maar bovendien cannibaliseert hij altijd een van de twee partijen. In dit geval... De Republikeinen. De Republikeinen. Dus als Trump zou meedoen als onafhankelijke... dan weet je zeker dat Obama zijn herverkiezing wint. Dus tactisch is dat niet verstandig. Maar Obama gaat winnen, toch? Als, ik zeg, mijn stelling is en blijft... als de benzineprijs daalt en de werkloosheid daalt... en het ziet er allemaal... Nou, die benzineprijs gaat slecht. Maar de werkloosheid gaat wat beter. Dan is hij spekkoper. Maar wat heeft Obama goed gedaan tot nu toe? Want ik kan me nog herinneren... want inderdaad, wij waren toen samen in Los Angeles, in New York... bij de verkiezing van Obama. Jezus Christus zelf met een klein tintje... werd de president van Amerika. Oh, wat waren we er blij mee. Eindelijk een neger aan de wind. God, oh God. Nee. Maar daar is gemoed van terechtgekomen, toch? Wij zeiden toen al tegen elkaar en ook op de zender... Amerika heeft geen president gekozen, maar een verwachting. Ja. Dat kan dus alleen maar tegenvallen. Ja, hij kon dus niet op water lopen. Hij kon niet op water lopen. En hij heeft een aantal dingen fout gedaan. Bijvoorbeeld, hij is in het begin veel te veel in overleg getreden met de oppositie. In een tweepartijenstelsel leidt dat tot een drama. Dat heb je ook gezien. Ja. Maar hij heeft ook wel dingen goed gedaan, hoor. Ik vind dat die onderhandelingen, hoe gek ze ook lopen over... het verhogen van het begrotingsplafond... dat hij dat allemaal wel behendig heeft aangepakt. Ja, maar ook wel een beetje bluffpoker. Ja, bluffpoker, jawel. Ja. Maar hij heeft dus een commissie benoemd... waarvan iedereen wist dat daar nooit iets uit zou komen. Maar daarmee was wel de kou uit de lucht. Ford, om maar wat te noemen, de autofabriek, die draait weer met winst. Nou, dat toen jij en ik daar waren, Jan, wie had dat ooit gedacht? Dat was afgelopen. Dat was afgelopen. Dus hij heeft ook wel dingen goed... En dat is waar de Amerikaan vooral op let. Al die buitenlandse Iran... En Afghanistan en al dat soort dingen. Het interesseert de Amerikaan helemaal 0,0. Ja, maar ze denken ook nog steeds dat Nederland de hoofdstad van Brussel is. Nou ja, ze hebben ook gelijk ook trouwens. Het is niet alsof ze geen genoeg binnenlandse problemen hebben. Nee, wat wel een beetje smalend gedaan vanuit de VS over alle troebeltjes in Europa. Maar het gaat er ook nog niet zo heel erg lekker. De kredietcrisis toch een beetje aan. Het grote probleem voor de Amerikaanse economie is nu de Europese economie. Het was een tijd lang andersom. Maar de Amerikaanse economie, weer volgens dat bureau wat ik al eerder noemde... stijgt veel sneller... dan iedereen. Het gaat goed in Amerika. Amerika gaat op zichzelf. Kun je dat uitleggen? Ik kan me dat voorstellen. Je kan er een uur college over geven, maar in één minuut zal ik het proberen. Het belangrijkste is de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. De dingen waar wij soms een hekel aan hebben. Je kan in Amerika van de ene dag op de andere dag worden aangenomen en net zo hard weer worden ontslagen. En dat vinden wij vaak bij het brute af. En niet passen in een fatsoenlijke samenleving. Vind ik niet, hoor. Nou, vinden wij niet. Nee, jullie niet, maar ik vind dat wel heel hartstochtelijk. Echt waar? Ja, ik ben wel voor enige bescherming van gewone mensen. Maar het voordeel van die flexibiliteit, zoals dat heet... is dat, neem Ford. Daar zijn dus binnen 1 of 2 weken 30.000 mensen ontslagen. Die worden nu bijna allemaal weer teruggenomen. Maar dat is dus en dat kun je dus... ook in een week, als het moet. Maar dat is dus het mooie. Dus op het moment dat de curve weer naar boven buigt... zie je de stijging meestal sneller gaan als bij ons. Dat is wat er nu in Amerika aan de hand is. Want wij hebben al die mensen hebben hier een vast contract. En denk je, we moeten daar naar mee? Nou, dan deelt het WW. Dus je flikkert ze er gewoon uit. Probleem, dus als je goed gaat, dan neem je weer terug. Ja, maar je kunt dus, daardoor zie je die werkloosheid wat dalen nu. Omdat ze met zulke... De industrie gaat niet slecht en ze kunnen dus... duizenden werknemers er weer bij nemen. En dat is het grootste, allerbelangrijkste goed in Amerika. Het hebben van een baan. En nu zijn er weer heel wat internationale conflicten geweest, et cetera, waar Amerika weer met de grote neus tussen zat of moest zitten. Komt er nog een containment situatie dat ze zeggen van, joh, zoek er lekker allemaal uit, joh? Nee, maar uit de nieuwe defensieplannen die net zijn gepubliceerd, de bezuiniging op defensie, kun je wel afleiden dat er nooit meer, althans niet meer in onze tijd, een grote oorlog met grondtroepen komt. Dus een de herhaling van Irak of Afghanistan, dat gebeurt niet meer. Nou, dat was ook niet echt een heel groot succes. Nee, het was geen succes, maar het gebeurt ook niet meer. En de Amerikanen hebben dus besloten... Is dat tactiek of is dat een geldprobleem? Het allebei. Ze hebben gezegd, het kan niet, het werkt niet, het levert niks op, het kost alleen maar geld. We moeten bezuinigen, laten we bezuinigen op manschappen. Dus alles wat we in de toekomst doen is via de computer en door de lucht. Ja. En dat is hem dan. Maar drones en dat soort dingen. Ja. En cyberwar en dat soort grappen. En ze hebben nog een principieel besluit genomen. De Amerikaanse defensie is altijd gebaseerd op de gedachte... dat je altijd twee oorlogen tegelijk moet kunnen voeren. En daar hebben ze nu formeel afscheid van genomen. Dat is een enorme stap. Dat is iets waar ik het woord historisch wel bij zou durven gebruiken. Nou, dat heb je net gedaan. Ja. Nou, inderdaad, want dat is nog de Pacific en de Atlantic. Altijd die twee kanten uit. Dus dat komt nog uit de Koude Oorlog. Je moet tegen de Sovjet-Unie kunnen vechten... en tegelijkertijd nog ergens anders een oorlog. De Japan. en de Jappen. Dat was het idee. En daarvan zegt Obama en Panetta, de minister van Defensie, nu, die tijd is voorbij. Daar moeten we moeten realistisch zijn. We hebben het geld niet, we kunnen het ook niet. En we hebben de grondtroepen niet meer. Dus dat gaat niet meer gebeuren. En betekent dat direct het einde van Pax Americana? Dat betekent niet het einde van Pax Americana. Maar wat de Amerikanen wel hebben geleerd, daar hadden we het net ook al over, is dat het projecteren van dingen als democratie op westers model, dat zullen ze niet gauw meer zeggen of denken. Dus dat hebben ze geleerd van hun zeeperts. Ja. Dus toch een soort van, laten we zeggen, cultureel isolationisme dan een beetje. Nou, ja. Nee, ik denk dat het realisme het is. Het is en blijft de grootste economie ter wereld. En het is en blijft de grootste defensiemacht ter wereld. Zolang China het wil. Ook met die, dat duurt nog een hele tijd hoor. Ook met die bezuinigingen en ook met die inkrimping van het defensieapparaat. Nog steeds de grootste NAVO-macht. Hè, daarna komt Turkije, maar goed. Dus wat dat betreft verandert. Maar Pax Americana, dus het projecteren van je eigen model op andere gebieden, dat is over. Bernard, we praten straks even met je verder. We gaan zo naar het nieuws van 1 uur op deze maandag. En echte Jan is zo weer bij je terug. Over een minuut of 2, 2,5, 2 minuten. Ah, misschien ook wel ook. Nou, zoiets. Tot zo. Tot zo. 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. GroenLinks wil een debat met minister Opstelten naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand bij Chemiepak. GroenLinks-kamerlid Van Tongeren noemt de rammelende communicatie rond de brand onacceptabel. Van Tongeren wil van Opstelten weten wat hij heeft gedaan om te zorgen dat het niet weer zo fout loopt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid levert in een conceptrapport scherpe kritiek op de gemeente Moerdijk en de twee veiligheidsregio's. De raad noemt de manier waarop bewoners van de regio op de hoogte werden gehouden één grote chaos. Chemiepak probeert via de rechter publicatie van het rapport van de raad tegen te houden. De rechter besluit woensdag of het rapport kan worden uitgebracht. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle vindt dat het tijd wordt voor een Europese kredietbeoordelaar. Westerwelle uitte tijdens een bezoek aan Griekenland kritiek op de drie bekende Amerikaanse kredietbeoordelaars. Dat zijn Moody's, Fitch en Standard & Poor's. De markten krijgen amper de tijd om adem te halen, zei Westerwelle. Een Europese kredietbeoordelaar moet tegenwicht bieden voor de bestaande, zei hij. In Madrid is de oprichter van de regerende Partido Popular overleden. Manuel Fraga zat meer dan 60 jaar in de politiek en was een kleurrijke figuur. In de jaren 60 was hij minister van Informatie en Toerisme onder dictator Franco. In 1966 baarde hij opzien door te gaan zwemmen in de zee waar net een nucleair ongeluk was gebeurd. Amerikaanse oorlogsvliegtuigen hadden er per ongeluk kernbommen laten vallen. Door in zijn zwembroek de zee in te gaan wilde Fraga aantonen dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. Na de dood van Franco in 1975 hielp Fraga het land om te vormen tot een democratie en richtte hij de conservatieve Partido Popular op. Manuel Fraga was 89 jaar. Het weer vannacht in bijna het hele land lichte vorst. In het noorden en oosten kans op mist. Ook morgenochtend mist en later op de dag zonnig bij maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Jan, de radioshow van Poont. En ik ben Jan Roos. Ja, en hier is Jan Heemskerk. Beeld heb je trouwens op echtejanne.nl. Mocht je dat willen zien, ik zou niet weten waarom, maar kijk maar. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt natuurlijk straks inbellen 0800-1121 voor Wat een Geleuter. Schitterende stelling, de fantastische stelling van vandaag is Henk Bleker is de gedroomde nieuwe leider voor het CDA. Henk Bleker als nieuwe leider voor het CDA. Maar nu eerst nog even verder met... Ja, we zijn al veel en veel wijzer geworden in het afgelopen anderhalf uur. Laat weer anderhalf uur. Nou ja, dat is ook een beetje overdreven. Maar goed, in ieder geval afgelopen uur. Maar we weten nog niet helemaal zeker of we rustig kunnen gaan slapen. Dan met een Lee Enfield achter de zandzakken moeten gaan bivakeren. Dat is een geweer, dames en heren, dat u het weet. En gelukkig hebben we nog 10 minuten. Nou, misschien wel wat langer. Met ons orakel van vanavond. Buitenland commentator van BNR, Bernard Hammelburg. Nou, daar zijn we weer. Hè? Daar zijn we weer. Wanneer, waar? Hey, Bernard, hier, nu. Ja, maar daar waren we toch al? Nee, ik wou ook wat zeggen. We zijn er weer. Hey. Hallo, we zijn Hallo. Er weer. Ja. Ik wil het glazen huis een keer. Mag ik even? Ja. Wil je dit niet meer doen, even een keer? Hè? We zijn er weer. Ja, laat me nou een keer. Of we doen, wat lijkt wel... Zag, hoi, ik ben... Het lijkt wel... Daar zijn we weer, bij Radio Anita. Wat fijn dat u luistert. Tante Beb, morgen bent u jarig. Kom op, dames. We hebben Joop van Zijl net goed. We zitten nationale radio te doen. Joop van Zijl te goed laten doen. En je begint nu tegen mij te zeggen. Ja, je hebt gelijk. Krijgen we dit? Ja, sorry. Lekker. Bernard, ben je er nog? Ik ben er nog, hoor. We hadden het net al over Europa. Over dat fantastische continent van ons. En man, wat hebben we toch altijd fantastisch gedaan. Maar ben jij eurofiel? Ja. Oh, mijn god. Ja, niet de gulden terug? Niet de gulden terug. Nou. Ik ben een voorstander van de Verenigde Staten van Europa. Oh, nee. Ja, maar dat kan toch niet? Ik ben de enige die het hardop zegt, geloof ik nog. Nou, durf te zeggen. Nee, nou ja, ik ben niet, maar ik ben ervoor. En het is heel vervelend. Kijk, toen die Europese Unie werd bedacht, zou ik maar zeggen, in zijn huidige constructieverdrag van Maastricht en zo, toen hebben ze twee fouten gemaakt. Eén is al eindeloos over gesproken. De euro. Je kunt geen monetaire unie invoeren zonder een politieke unie. En dat heet dan de W-fout. Daar is iedereen het over eens. Maar waar ze niet, echt bijna niet bij hebben stilgestaan, was bij het idee dat het zo mis kon gaan als het nu gaat. Dat is gewoon niet mee bedacht. Nee, ze hebben wel crisismodellen bedacht, maar dat het zo mis kon gaan als nu, daar heeft er niemand rekening mee gehouden. En dan vergelijk ik het graag met de Verenigde Staten. Dat is ook een land van 50 verschillende onafhankelijke staten. Dat vergeten mensen wel eens. Die hebben allemaal onafhankelijke grondwet, onafhankelijk wetboek van strafrecht, uitleveringsverdragen met elkaar. Dat is dus niet zo veel één land als we allemaal denken. Maar de grote dingen wordt federaal geregeld. Maar $1. En als, zoals nu, Californië failliet is, dan moeten dus de andere staten gewoon lappen. Bijspringen met die wij handel. Bijspringen met die handel. Maar dat is hartstikke leuk, maar dat is vanuit de geschiedenis. Hè? En Amerika, daar liepen een paar indianen rond en die hadden het heel gezellig met elkaar. Maar en toen in de tijd dat ze dit bedachten, waren ze al een stukje verder. Toen waren de indianen al goed deels uitgemoord. Maar mijn punt is, en dat en de rest zat in een reservaat rijk te worden van de casino. Je hoort het ook vaak over de multiculturele samenleving in Nederland. En zeggen ze, ja, in New York kan het ook. Ja, toen hebben ze de inheemse bevolking hebben ze koud gemaakt. En daarna zijn ze met z'n allen bij elkaar gewonnen. Allemaal dan moet waar. Je hier dus de Native Dutchman koud maken. En dan kan het misschien hier ook. En dat is een beetje het probleem met de Verenigde Staten van Europa. Wij zijn natuurlijk al best wel heel veel honderden jaren al, zeg maar, een eigen landje met een eigen volkje en een eigen cultuur, een eigen muntje dan nu niet meer en een eigen koningshuisje en we zijn lekker met elkaar. En dan moeten we opeens samen met die malle Grieken. Ja, maar goed, dat is maar 2% van de hele Europese begroting. Nee, maar je begrijpt wel wat het probleem is. Oh ja, en ik vind ook dat de landen die lid zijn geworden, een heleboel van die landen, je werd op een ochtend wakker en je zet de radio aan, je hoort plotseling dat er 10 landen in Oost-Europa lid zijn geworden van de Europese Unie. Ik moet dan de kaart pakken om te kijken waar die ook weer liggen. Ja. Dan denk ik, verhip zijn dat nu plotseling mijn medeburgers. Natuurlijk, dat is allemaal fout. Nee, dan denk ik, verhip, daar gaat mijn geld nu heen. Ze hadden Griekenland dus niet moeten toelaten. In maar niet in dat de euro. Ze een cultuur hebben en, die anders is dan de onze. En, omdat ze geen poen hebben. Nee, maar ze hadden het... Nee, omdat het leugenaars zijn en omdat ze de zaak hebben vergeten. En waarom hebben ze geen poen? Omdat ze niet onze werkcultuur hebben, Jan. En ze hadden dat... Oh, is dat Oké, ze hadden dat allemaal... Ze hadden dat beter niet kunnen doen. En bij Roemenië en Bulgarije en dat soort landen heb ik ook zo mijn twijfels of dat nou wel zo verstandig was in dit tempo. Maar aan de andere kant, je kan het niet meer terugdraaien. Dus iedereen praat steeds maar over Griekenland uit de euro, Griekenland uit de Europese Unie, dit land eruit, een euro en een zero en noem het allemaal op. Het is allemaal onzin, het gebeurt gewoon niet. Maar als we dat gaan federaal gaan besturen, dan daar heb ik erg veel moeite mee. Nou, jij wel, ik niet, lijkt me heerlijk. Maar leg mij dat ook eens uit, Roos. Want ik bedoel, sommige dingen is toch handig als die een beetje centraal geregeld worden? Ja. Nou, zoals je ziet, dus dat het in Nederland, hè, de politiek in Nederland, dan heb je dus in Den Haag heb je 150 mensen die er iets van proberen te maken. En dat is zo'n moloch. Dat is zo lastig om een keer er wat doorheen. Als ze een keer een goede wet bedenken, dan duurt het zo vreselijk lang voordat het wordt ingevoerd, voordat je daar uiteindelijk wat aan hebt. Ja, maar en tegen de tijd dat je daar iets aan kan hebben, is het volgende kabinet die zegt: plummer op die wet. Je denkt dat de schaal grote voordelen niet opwegen tegen de schaal is zo ontzettend groot. En dan heb je dus allemaal andere culturen, andere talen, andere mensen. En dan moet je dat nog proberen te regelen. Nou ja, dat wordt een infarct. Ik denk dat net als in Duitsland, wat een bondsrepubliek is, en in de Verenigde Staten, waar al die staten onafhankelijk zijn, ze gewoon hun eigen regeringen kunnen houden, een heleboel dingen zelf kunnen regelen, zelf kunnen bepalen. En dat mag ook best verschillen van elkaar. Maar ik zou het prachtig vinden als wij rechtstreeks een deugdelijke regering konden kiezen die bijvoorbeeld in Brussel zit, met een Europese president en een Europees kabinet. Ja, nou zit je met een hele echt Europees parlement dat ook echt een vuist kan maken. Niet 760 zwaar overbetaalde nietsnutten, maar gewoon een groep die echt mee kan regeren zoals dat in een democratie behoort. De Verenigde Staten van de Verenigde Staten van Amerika, die werden de Verenigde Staten. He, die gingen met elkaar allemaal dezelfde vlag, met dezelfde dollarbiljet. En die zeiden, wij zijn met z'n allen Amerikanen. Nou ja, ons wordt nu opgelegd. Heb je wel eens van de burgeroorlog gehoord? Nee, er was een conflictje voor. Klein rommeltje. Maar ons wordt nu opgelegd. Van, en nu moeten jullie roepen, wij zijn allemaal Europeanen. Oh, nee. Maar vrijwel niemand wil dit. Nee, dat weet ik. Ik zei ook. Ik ben dus dan werkt een, het niet. Ik heb een heel eenzaam standpunt. Hoeveel van die blauwe vlaggen zie je met die sterretjes? Nergens. Want niemand heeft de trek aan. Dat heb ik van Rutte geleerd. Die zei dat vandaag ook. Het zal allemaal wel waar zijn. Ofschoon ik ook niet weet of het echt zo waar is als jij zegt. En ik ook niet of het echt zo waar is in de andere landen van de Europese Unie. Jan lijkt wel een beetje op een republikeins politicus. Als je met de gemiddelde Pool praat, krijg je een heel ander verhaal. Hoor. Die vindt het fantastisch. Ja, vind je het gek? Die Europese. Nee, want die Polen doen het goed. Pas op, hè. Die doen het heel goed. En maar drie kwart van de wegen zijn aangelegd met ons geld. Dat kan allemaal wezen, maar ze doen het heel goed. Ze ontwikkelen zich zeer goed. Ze doen het economisch en politiek oké. Er is niks op dat land aan te merken. En ze kunnen stuken. En tegen een redelijke prijs, allemaal waar. Dus het hangt er maar vanaf aan wie je het vraagt. En dat isolationisme, want dat zit jij te propageren, dat de wereld ophoudt bij faals, dat vind ik bekrompen. Nee, dat zeg ik niet, Bernard. Nou, alsjeblieft even op, dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg niet, we moeten ons terugtrekken achter de dijken. Ik heb alleen een probleem. Lekker achter die dijken hier. Dat hele gesodemieter is met die EU en dus ook met die euro, dat is allemaal uit ideologie ontstaan. Daar zit niet echt een idee achter. Jawel, daar zit monetaire unie. Oh, die doen we die Grieken er ook. Keiharde economische overwegingen achter. En die blijken ook te werken. Als je keihard economisch bent, dan accepteer je niet giganten. Nee, maar wij zijn uiteindelijk netto verdieners aan die Europese Unie. Wij verdienen ons, om het maar eens in mooi Frans te zeggen, het schompus aan die Europese Unie. Dat is helemaal geen Frans. Dat is waar. Le schompé. maar wij verdienen heel veel geld aan de Europese Unie. En als je alleen al kijkt naar de gemakken die de gemiddelde zakenman heeft in het zaken doen met Polen of Duitsland. Duitsland is natuurlijk eigenlijk het enige land dat telt economisch bij ons. Ik geloof dat een derde of een kwart of de helft van al onze handel met Duitsland is. Dat gaat zo makkelijk. Het is allemaal omdat we lid zijn van diezelfde Unie. Dus waar zeuren we dan over? Maar is het dan niet handig om juist met de landen, hè, dan krijg je nu een eurogezeur, met landen bij elkaar gezitten die cultureel meer met elkaar hebben. Zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Oh ja, je moet eens kijken hoeveel iemand uit Arkansas gemeen heeft met iemand uit Massachusetts. De vlag. Alleen de taal. Ja, en als je geluk hebt. Ja. Als je geluk hebt, want ze verstaan elkaar moeilijk. Want het Amerikaans dat in Arkansas is bijna niet te volgen. Begrijp ik wel, maar ze hebben één groot gemene deler. Dat is de trots en een eergevoel, omdat ze onderdeel zijn van die natie. En dat bestaat in Europa niet. Nee, dat is het verschil. Ik weet het, maar ik betreur het. Je vroeg aan mij, ben jij een eurofiel? Ja. En het antwoord is ja. Ik ben een voorstander van de Verenigde Staten van Europa. Maar ik weet dat het zeker in dit tijdsgewricht een illusie en een waanidee hebt. Maar ik ben er toch voor. Jan, wie zei hier nou toch laatst in dezezelfde show dat het belangrijkste ding van Europa was dat we dan geen oorlog meer zouden krijgen? Was dat niet? Dat zei Peter Verhaar, de econoom. Precies, dat klopt. Maar dat was ook voor de oprichters van de Europese Commissie voor Kolen en Staal. Dus de eerste verdragen uit 1958, mensen als Mansholt en zo. Voor hun was echt het idee, er mag nooit meer oorlog komen in Europa. Dat is ook ideologie. En dat is niet helemaal gelukt, want in Joegoslavië hebben we nog wel een robotje gezien. Ja. Maar, en in Cyprus misschien. Maar in het algemeen is het aardig gelukt. En dat is, als je door de geschiedenis kijkt van Europa, op zichzelf echt een wonder. Maar ben je dan bang, hè? Stel nou dat dommerikken zoals ik gelijk krijgen en dan dat er schuivingen komen in Europa, dat de euro twee delen opgaat, wat dan ook. Is er dan de mogelijkheid weer dat Europa gaat branden? Nee, ik geloof niet dat ze ten oorlog met elkaar zullen trekken. Maar je zult de politieke spanningen wel enorm verhogen als je die munt in tweeën knipt. En bovendien, hoe reken je af? De Fransen die hebben de grootste Griekse staatsschuld opgekocht. Dus als bijvoorbeeld Griekenland zou omvallen, dan heeft Frankrijk de grootste zeepert. Veel meer dan wij. Wij hebben er bijna geen last van. Maar zij gaan echt kapot eraan. En als je dan die munt ook nog in tweeën hakt, ja, dan gaan ze helemaal voor een vermogen de bietenbrug op. Dus waarom zou je het willen? Alleen maar omdat je zegt, er is een landje ergens dat zich niet aan de regels heeft gehouden en hebben we allemaal een beetje sores. Zo simpel is het niet, hoor. Nou, Frankrijk en Duitsland die moeten altijd in een soort evenwicht gehouden worden. Dat is heel grappig in Europa, want Frankrijk wordt belangrijker gemaakt en Duitsland wordt eigenlijk minder belangrijk gemaakt. Ja, maar dat waren de traditionele aardsvijanden in Europa. Precies, ja. en dus eigenlijk is Duitsland het allergrootste en machtigste land van Europa. Natuurlijk. Maar die doen net alsof dat niet zo is. En die Fransen die stellen eigenlijk helemaal geen fuck voor, maar die doen of ze heel wat zijn. Ja. En zo hou je dat een beetje in evenwicht. Ja, maar je hebt het steeds over de Grieken. Weet je dat de Fransen meer uitgeven aan sociale uitkeringen zoals AOW dan het hele bruto nationaal product. Dus die geven meer weg dan ze verdienen. Weet je dat je in Frankrijk, als je in overheidsdienst bent, geen premie betaalt, maar wel AOW krijgt, en bijna iedereen in Frankrijk is op de een of andere manier een overheidsdienst. Dit is een bizarre economie. En het is voor mij een raadsel dat het zo lang heeft geduurd voordat ze zijn afgewaardeerd. Je hebt helemaal gelijk. De enige echte macht in Europa is Duitsland. In alle opzichten, maar zeker economisch. Nou ja, moeten we daar nog bang voor zijn? Was een periode dat we ze niet zo erg bevriendelijk waren. Nee. En sommige van ons, waaraan ik zelf en mijn familie, hebben daar de meest bittere herinneringen aan. Maar dat was toen. En gelukkig is dat niet meer zo. Ja. Dus Duitsland is nu misschien wel de voortrekker van de vredesgedachte en de economische stabiliteitsgedachte. We moeten eigenlijk vreselijk blij zijn dat die Duitsers zoveel macht hebben. Want die kunnen tenminste een beetje de bekaar nog trekken bij ons. Ja, het enige is dat Merkel door de Amerikanen bijvoorbeeld, naar mijn idee, terecht wordt verweten dat ze te voorzichtig is, te weinig lef heeft om in te grijpen. Want zij is de enige die kan. Ik bedoel, zij heeft het geld en de macht. En daar moet ze wat mee doen. En ze laat zich te veel wegdrukken door Sarkozy en anderen. Gaat Europa slagen? Uiteindelijk gaat Europa slagen. Want er is geen keuze eigenlijk. Er is geen keuze. Het is niet iets van niemand, jij, jullie ook niet, kunnen uitleggen wat er voor in de plaats zou moeten komen. Nee, helemaal niet, joh. We hebben het niet. En nou, de SP heeft destijds voorgesteld om de guldens nog niet te vernietigen. Dat was wel grappig. En ze slaan ons ook steeds om de oren met die herinnering. Wij hebben destijds gezegd, hou die gulden nog even ergens lekker in de kluis. Nou, we hebben het niet gedaan. We hebben SP'er Renske Leijten hebben gesproken. Toen zeiden, moet die gulden terugkomen? Toen zeiden ze, nee, dat moeten we niet meer doen. Nee. Dus volgens mij is de SP... Daar hebben ze ook afscheid van genomen. Maar ja. De SP die was ook tegen de NAVO en tegen het Koningshuis. Want dat is een salon veeg als de pest geworden. Allemaal bijgedraaid, klopt allemaal. Maar het is dus, ik zeg, het is het symbool in dit geval voor het denken over Europa. Je kunt er van alles over denken. Je kunt spijt hebben over alles wat we fout hebben gedaan. En we hebben bijna alles fout gedaan in die samensmelting. En toch was het goed. En we kunnen niet meer terug. Dus we moeten ook een beetje ophouden, vind ik, met elkaar zo mies te maken over dit onderwerp. We moeten gewoon een beetje optimistisch blijven, positief. We zitten er al mee. En als je heel eerlijk bent, het leven draait om de neut en de preut. En dat heeft niets met dat Griekenland te maken. Precies. Nou, de preut misschien. Nou ja, maar haal het ook uit. Bernard Hammelburg, BNR buitenland commentator. Ontzettend bedankt dat je hier bij ons wilde zijn als gast. Ja. Een voorrecht vond enig. Dat was verhelderend en interessant. Dankjewel. Hartstikke goed. En dan Jan, ja. Ja, de oefencampagne die is dus achter de rug. Ajax speelt voor de kinderen. Het tweede bedrijf van het gekkenhuis dat de Eredivisie heet. Dat kan van start gaan, maar niet zonder de uitleg. En de voorspellingen van Sporten. Met Leo. Alles goed, Leo? Ja, goed hoor. Ja! Nou. Ja. Leo! Ja? Marianne Vossen, dat was ook wat, hè? Ah, nee, we gaan toch niet over velden rijden. Moet je horen, die vrouw is een trainingstage geweest, heeft zich de hele week de longen uit haar lijf gefietst, gaat ook nog in een glibberige flauwe bocht riant op de plaat met die fiets. Komt terug met het halve barrel. Ries, rijdt iedereen voorbij en wint de wereldbekerwedstrijd. Nou, nee, daar wil jij niet over hebben, Leo. Daar wil jij niet over praten. Dan ben je een echte Jan, hoor. Ondanks die poes. Ja. Nou, fijn. Volgende onderwerp. Mag ik jullie even wijzen op een heel mooi boek, wat een tijdje geleden is uitgekomen. Heb jij een boek geschreven? Nee, ik niet. Dit is Leo met boeken. Ja. Nee, maar dat het wel aardig is om weer een beetje, want dat gaat natuurlijk weer komen allemaal, de strijd rond Johan Cruijff bij Ajax, hè. In 2007 heeft Pieter van Os, die journalist ook van de Groene Amsterdam onder andere, die heeft een prachtig boek geschreven, De Amerikaanse Jaren. Dus Johan Cruijff in zijn voetbalperiode in Amerika. Het is echt fascinerend om dat te lezen. Maar wat heeft dat nou in godsnaam met veldrijden te maken, Leo? Niks. Hey, en heb je nog dat hockey gevolgd met die bondscoach, die Van As? Ja, dat vind ik wel... Die moeten ontslagen worden. Ik vind trouwens, er is ook een coach bij de damesclub Laren. Ik weet niet eens hoe die heet. Maar als je die mensen hoort praten, Ik vind het fantastisch. Want die hebben het maar over. Nou ja, hebben we een paar internationals. Zoals taken maken en zo. En die zitten in platform 3. En die jongens moeten natuurlijk eigenlijk presteren. Ja, die eigenlijk presteren nu op platform 2. Dus die zetten we dan weer terug naar 3. En ja, als ik dan die bomen weghaal, dan gaan die mensen naar onder. Ja, ik vind het fantastisch. Ja, ik kan het natuurlijk voorkomen naast zitten. Maar ja, het zijn geweldige kerels. Nee, maar luister, ik bedoel... Zo, dat was, Nederland is een beetje sneuland. Kunnen weinig. Want nee, maar als je dus kan hockeyen... Ja. En je hebt Teun de Nooijer, dus de beste hockeyer van de wereld... en die taken, maar die flikkert als... En dan zeg je dus, ja, we gaan nu de hoge bomen kappen... zodat het struikgewas kan groeien. Dan valt mijn lul eraf, Leo. Is dat een mooie daar ben ze blij mee. Maar luister, nog even te voorbeduren op dat hockey. Ja. Want dan zie ik dat het ook wel eens door kan slaan aan de andere kant. Want dan kijk ik naar Studio Voetbal en dan zie ik daar een oud hockeyer zitten. En die zit te vertellen over het voetbal, alsof hij het uitgevonden heeft. Dat moet ook eens een keer ophouden. Ik heb het over de heer Tom van het Hek. Hele familie van het Hek moet zijn smoel houden. Nou, als je daar om te beginnen, hè? Nou, ik vind Tom wel grappiger dan Joop. Die derde broer die niemand kent. Ja. Hey, en wat vind je er nou van Gerard de Rooij? Ja, mag ik volgende week, heb ik 2 verzoekjes voor volgende week. Ja, nee, maar Gerard de Rooij, die heeft gewonnen bij de vrachtwagens. Ja. Ja, gefeliciteerd, Jan. Parijs-Dakar en ze rijden in Zuid-Amerika. Niet Parijs-Dakar, maar ze rijden en ze rijden, het heet Dakar en ze rijden in Zuid-Amerika. Dat vind ik dus gek, hè? Wanneer begint het voetballen? Nee, maar dat is toch gek? Nee, maar als je bijvoorbeeld Parijs... Ik wil ook niet meer praten over Argentinië en vrachtwagens. Nee, maar als je nou Parijs-Roubaix rijdt en het blijkt dus eigenlijk gewoon Parijs-München te zijn. Dat is toch gek? Nou, daar heb je het over Parijs-Roubaix. Die starten A niet in Parijs en B die finishen ook niet in Roubaix. Dus nee, dat is een heel goed voorbeeld van inderdaad hoe het ook weer niet komt. Ja. Juist. Is er iets met voor voetbal te vertellen? Wanneer begint voetbal weer? Jezus, houd dat geen zeik met dat veldrijden een keer op. Hou eens op. Ja. Ja, nou, ik heb vanmiddag gekeken, gistermiddag eigenlijk alweer, naar Swansea tegen Arsenal. Die werd met 3-2 gewonnen door Swansea. En bij Swansea staat een Nederlands keeper op doel, hè, Vorm. En die werd overigens wel gepasseerd door een fantastisch mooi doelpunt van Persie. Echt, als je die nog niet gezien hebt, moet je die even gaan zien. Zo, dan hebben we toch even over voetbal gehad. De keeper was niet helemaal in vorm. Zo. Maar wel zodanig dat hij er maar 2 heeft doorgelaten en die sloeber van Arsenal 3. Leo! Jan Heemskerk, ja. mag ik jou mijn bewondering uitspreken over hoe jij je steeds meer manifesteert in de show en B, dat je dit volhoudt met Jan Roos? Want nou, dankjewel. Nou ja. Nee, vind ik echt. Nee, nee, maar, nee. Het is een goede jongen op zich. Nou ja, Leo. En hij gebruikt zijn medicatie. Jongen, ja. Gewoon, Leo! Is goed. Ja. Wie wordt de kampioen? Ja, nee, even, mag ik... Ik had nog een verzoekje, waar ik twee tips. Volgende week... Ja, 2 dingen, ja. Ja, volgende week mag ik dan Stef Bos en Sven Kokkerman nadoen. Stef Bos is toch die liedjeszinger? Ja, en Sven Kokkerman, die wil ik al bijna nadoen. En Sven Kokkerman. Nou, Sven Kokkerman mag je zeker nadoen. We zijn onwijs liefhebbers. Maar wat heeft dat te maken met veldrijden? Sven Kokkerman. Nee, niks. En het Gideon, hè? Ja, het Gideon. Ja, wat dan? Gaan we gaan schaatsen? Ja, we beginnen behoorlijk te vriezen, dus die hele steden toch komt dan. We krijgen een vries van 1,5 millimeter op de Friese meer en het is weer klaar. Er komt een zo gek gaat door het ijs. Nee, je hebt het voorspeld. Leo Driessen voorspelt een Elfstedentocht. Wanneer? Dan kunnen we gelijk, gooi je maar gelijk in. Nou, binnen nu en niet al te lange tijd. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars, het is niet te geloven, maar Leo Driessen, onze sportanalyticus, onze man die alles weet, heeft net gezegd dat er een Elfstedentocht komt binnen nu en een niet al te afzienbare tijd. Ja! Nou, leuk, Leo! Dat is leuk. En wie gaat er winnen? Even met hem zeker. Ja, wie gaat er winnen? Nou, jullie kunnen lekker altijd zelf in. Dolle Dries van Weijen. Dat wordt het weer. Nee, die struikjes van. Ja, precies. Aangenaam. Is Reinier Paping al dood? Nou, maar het maakt me helemaal uit. Nee, Reinier Paping, die... nee, hoe was je eenmaal... Die vader van Sven Kramer, Iep. Ja. Is die er nog? Nee, die is door het ijs gezakt. Leo! Ja. Leo, Ajax, ik ben blij als het voetbal weer begint, want ik ben het helemaal zat met al die kutsporten. Heb jij jezelf opgegeven als begeleider van een groepje kinderen, of niet? Nee, maar ik ga in korte broek zelf. Ah. Ja, maar Leo... Ja, Jan? Jij zit ook te wachten op het sportseizoen, hè? Dat het echte voetbal. Want voor de rest, waar hebben we het nou over? Ik zat vanmiddag ook studio sporten kijken naar veldrijden, zwemmen en ballen gooien. Zwolle eraf gegooid. Dat is ook niet zo slecht. Ja. Nou ja, ik wil wel wat even zeggen waar we er toch nog even op terugkomen. Hè, waar we het een tijdje geleden over hebben. Er zijn nog geen wedstrijden gespeeld in de tussentijd. Ik blijf het zeggen, de gevaarlijke zaak vinden dat bij PSV en ook bij Heerenveen al bekend is dat de trainer weggaat. En ik voorspel dat die trainers niet het eind van het seizoen of die trainers zijnde in die functie zullen halen. Nee, maar dat wisten we. De Slisbeck gaat het niet halen. Dit was ook een van de slechtste voorspellingen die ik uit de vloer doe. Nee, die Slisbeck die vliegt er al uit. En, maar wie gaat die Dikke advocaat, hè? Dikke advocaat. Heeft hij nog gebeld na vorige week? Want jij zei Dikke advocaat wordt het. Maar heeft hij je nog gebeld? Van hou het nou even stil, Leo. Nee, hij heeft me gebeld en gevraagd om het even stil te houden. Dus wij mogen niet meer zeggen dat Dick Advocaat binnenkort de hoofdcoach van PSV is? Nee, okay. liever niet. Nou, dan doen we dat niet. Van Gaal dan gewoon nog steeds. Hey, mag ik dan nog even een muziekje horen? Heb je nog een verzoekje? Dat zou leuk zijn. Ja, maar er is toch geen voetbal. We hebben niets over te kletsen. Ik wil even luisteren en jullie met mij naar Paul McCartney. Het staat wel onder de naam van de Beatles, maar I've Just Seen a Face. Dank u wel. Dames en heren, I Have Just Seen a Face door Paul McCartney. Staat onder de Beatles. Het favoriete nummer van de week van Leo Driessen. Nou, dat heb je in ieder geval geen gezichtsverlies geleden, Leo. Zo. Nou, flikker het plaatje weer in. Leo Driessen, dankjewel. Dag, Leo. Lekker slapen en morgen weer vroeg op. Appakee. De groet aan Johan. Dag, Leo. Hallo. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La-da-da-da-da. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Na-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Ja, ik word er dus niet warm van dit gedoe. Ja, Leo zal het wel weten, toch? Nee, maar ik ben, ondanks dat ik daar te jong voor ben... maar als ik mag kiezen tussen de Beatles en de Rolling Stones... ben ik toch meer een Rolling Stone man. Nou, dan weten we dat ook weer. Goed. Ja, de moslims die hebben Allah en de boeddhisten die hebben Boeddha. En wij hebben Martin! Henk Bleker heeft een vriendin van 26. Hij is zelf 58. Zij schelen dus 32 jaar. En dus zegt de Nederlandse gereformeerde zeikstraal dat dit niet kan. Hij zou een oude viezerik zijn. Een smeerpijp die zijn geriempelde vlerkje niet kan thuishouden bij een arm jong meisje. Maar mag ik u er even aan herinneren dat journalistje 26 jaar is en dat een vrouw op die leeftijd meer dan geslachtsrijp is? Laat ik het zo zeggen. Ze is eigenlijk al over die houdbaarheidsdatum heen. Ik heb ze liever rond een jaar of 22. Dan kan ik ze nog kneden. Dan kan je ze nog van alles en nog wat wijs maken. Zoals dat ze mooie krullen krijgen als ze die hele boel doorslikken. Nee, Henkie Spermatenkie heeft gewoon een leuke vrouw ontmoet. Niets vies aan. En laten we eerlijk zijn. Wij zouden allemaal met die staatssecretaris willen ruilen. Dat wij ook een groen blaadje op de bank hebben zitten. Die nog zin in het leven heeft. En een veeg wil. Die nog elke dag wil dansen, lachen en de liefde bedrijven. Wat hebben die meeste mannen van 58 thuis? Een opgedroogd konijn met zwaaiarmen. Een oudgezakte ploempoeding die onder die douche niet eens nat kan worden. Een zeiljak dragende korthaar met een bril. Zo'n type die liever op zolder perspectiefloos gaat zitten aquarelleren in plaats van even op die toeter van papa te blazen. Nee, Nederlandse mannen, laten wij eerlijk zijn. Konden wij maar zeggen, ik bied een Henk. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nee, 26 jaar. Zulke oude vrouwen komen er bij mij niet in. Ik ben hen wel, hoor. Martin weet altijd wel een gaatje in hun agenda te vinden. Martin Siebeck. Nou ja, goed, we gaan me toe maar. Een heel ander verhaal. Onlangs hebben wij in de nationale pers, als echte Jan zijnde, haar al getipt als de nieuwe leider van het compleet vernieuwde en verbeterde CDA. En nu komt ze vanavond vast een tipje van de sluier oplichten over de nieuwe koers van de Christendemocraten. Wij voorspellen diverse daverende verrassingen onder het bewind van Mirjam Sterk, onze gastin. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Mirjam Sterk van het CDA. Goeiedag. Hallo. Nou Mirjam, er wordt een nieuwe leider gezocht voor de partij CDA. En we hebben heel veel lijstjes gezien, maar er ontbreekt er altijd een en die is van Mirjam Sterk. En Jan en ik. Wij. Dus, ja. De gedroomde nieuwe leider is Mirjam Sterk. Dan worden wij Christendemocraat. Dat is een ding wat zeggen. Ja, ik wou het zeggen. Dat, ik ben allemaal voorwaarden, maar... Nee, dat hoeft niet. Dat is ingecalculeerd. Ja. Dat is een enkel probleem. Ja. Nee, maar weet je, ik heb helemaal geen ambities in die richting. En ik vind wat ik doe gewoon hartstikke interessant en uitdagend op dit moment in de fractie. Dus ik zit prima op mijn plek daar. Echt waar? Ja. Een beetje ambitie is toch wel goed, hoor, Mirjam. Mm-hmm. Ik hoor dat Mirjam zich aan het inhouden is en eigenlijk wil gillen. Nee, natuurlijk ben ik de nieuwe leider. Maar ik stel me bescheiden op. Nou, ik hoor het ook wel, hoor. Ik wacht op mijn kans. Tot iedereen, het is één voor één, als witjes om me heen vallen. En dan stap ik naar voren als de nieuwe sterke vrouw. Maar allemaal goed, dat hoor ik. Ja, en nu gaan we nog. Dat is ook leuk, want dat hoor ik natuurlijk ook. Ja. Maar nu gaan we nog een leuke vraag stellen. Doe maar. Mevrouw Sterk, wie is uw favoriet om de baas te worden bij het CDA? Ja, ik snap dat jullie dat soort vragen allemaal antwoord willen hebben. Maar voorlopig moeten we nog steeds die fles aan het vullen met de inhoud. En dan pas gaan we er een etiket op plakken. Dus ik ben eerst benieuwd hoe we die fles gaan vullen. Zo, dat was een stukje. Zo, de knippen hoe we die fles gaan vullen. Nou, prachtig stukje beeldspraak. Wat gebeurde daar nou, zeg? waarom gaan jullie nou opeens het GroenLinks-programma uitvoeren? Ja. Hé, maar dat weten we nog helemaal. Nou, dat weten we allemaal wel, hoor. Heb jij het stuk al gezien? Ja, zeker. Duurzaamheid, alsjeblieft. En het verschil tussen de autochtonen en de allochtonen niet zoveel bespreken. En de hypotheekrente aftrek apen. Nou, dan kunnen we net zo goed GroenLinks stemmen. Hé, maar als jij dat stuk hebt, dan wil ik het ook graag zien. Ik heb het namelijk nog niet gezien. Oh, dat is hartstikke gelekt, joh. Nee, er is van alles gelekt. Weet je, er waren 10.000 stukken, zeg maar. Want er zijn nog steeds veel stukken in die commissie gerouleerd. Waar steeds weer verandering op zijn ingebracht. En volgens mij is het stuk nog niet eens definitief. Ik heb het in ieder geval ook nog niet gezien. En, maar vind je het een goede kant, de linkerkant? Ja, dat kan ik het horen. Wat zeg je? Vind je de linkerkant een goede kant, waar de CDA heen moet? Ja, weet je, ik ben niet zo van het links-rechts denken. Want ik bedoel, wordt mij ook altijd verwezen dat ik soms rechtse denkbeelden heb, terwijl ik aan de andere kant soms ineens wel hele linkse dingen doe voor andere mensen. Ik ben niet zo van die schema's meer. Volgens mij passen die ook niet meer in deze tijd. Als je kijkt naar wat SP soms doet, dan is dat op het integratiegebied ons best wel heel rechts. Terwijl het toch ook een hele linkse partij is. Dus ja, is het dan nog allemaal zo duidelijk? Op 30 zetels is duidelijk gesproken. Ja, oei, nou inderdaad. De SP maar, op 30 zetels. Ja, oh god, Jan, wat is het? Oh, dat is iemand helemaal niet goed in handen. Nee, maar Jan en ik zien Jan niet. Ja, nee, goed, het is een triest verhaal, maar het komt er zeg maar op neer dat wij binnenkort in onze moest uit te ploeteren midden in de nacht. Willen we hier niet mee lastigvallen. Een leuke, linksige middenpartij. Moet dat nou worden? Nee, volgens mij moeten wij gewoon een partij worden die gewoon haar eigen verhaal weer op een goede manier kan vertellen. En ook weer doorvertaald een hele duidelijke uitgangspunt. En ik denk dat het verhaal, dat horen we gewoon aan komende zaterdag. Daar is een commissie over bezig geweest. Ik denk dat is ook niet zomaar gebeurd. Het is in een gesprek met heel veel mensen uit onze partij gebeurd. Volgens mij snakt iedereen daarna. Wat heb jij daarin aan toegevoegd tegen de commissie? De commissie kwam, Mirjam, wat is jouw kant van de zaak? En toen zei je, nou commissie, luister eens. Nou, wat voor mij gewoon heel erg belangrijk is, is dat volgens mij hebben wij de afgelopen jaren veel te veel overgelaten aan de overheid. En we moeten veel meer teruggeven, denk ik, aan de mensen zelf. Minder overheid? Minder overheid, meer samenleving. Ik heb liever een grote samenleving dan een grote overheid. Dat is dus, niet daar links. Kunnen wij wat mee. Ja, dat, en dat is dus niet links. Links. Dat gaat goed. Ja, heerlijk, Mirjam. Je zit niet in kamp Ad Koppian en Van Jee. Heerlijk. Je bent niet links. Nee. Als je minder overheid zegt, ben je niet links. Ben je ook voor minder belasting? Volgens mij, in Nederland is het zo dat door 30% van de mensen 70% van de belasting wordt Dat klopt. Ja. Zeg maar, dat zijn die sterke schouders. Het is zo dat wij in Nederland, als je kijkt naar de Noord, of in Europa bedoel ik, als je kijkt, dat relatief heel veel belasting wordt betaald. Ja, heel maar veel. Maar ik denk wel dat we kunnen, ja, ik bedoel, we hebben natuurlijk, en zo eerlijk ben ik ook al, dit kabinet heeft de afgelopen jaar wel ontzettend geniveleerd als het gaat over de lage inkomens. Dus voor 1 miljard is er verschoven. Ten goede aan de mensen met een laag inkomen. Maar nivelleren. Maar nivelleren, want rechts zou zijn vingers hierbij aflikken. Nivelleren, daar likt Mao zijn vingers bij af en Joop den Uyl. In elk geval is het nu al genoeg geniveleerd, toch? Maar weet je, daarom zeg ik ook, die schema's werken niet. Kijk, wij willen ook gewoon dat mensen die het echt gewoon heel erg beroerd hebben, mensen die rond moeten komen op dit moment van een inkomen wat gewoon te laag is, dat die in ieder geval niet nog meer een koopkracht afruikt. Want we gaan nog eens wat we hebben gecompenseerd, hè, met die 1 miljard. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat we ook willen dat iedereen gewoon aan het werk gaat die aan het werk kan. Dus eigenlijk zeg je van, nou, we zullen mensen niet laten barsten, maar ze moeten wel aan het werk. Ja, gewoon gewoon zo opstaan aan het werk. Met zijn handen. Die moet gewoon aan het werk. Vind ik ook. Overigens, hartstikke goed gaan. Ik heb een heel mooi bruggetje gevonden over iets doen met je handen. Ja. We hebben elkaar eerder gesproken en toen zei ik, ik ga nooit op het CDA stemmen. Maar er is een verandering gaande. Dat heeft nog steeds te maken met iets doen met je handen. Henkie Bleker, met het jonge blommetje. Er wordt enorm veel seks in die partij. Er zit heel veel seks in. En dat vinden wij ook heel goed. Je had Henkie Bleker en ik ben om. Heel modern gezicht. Eerst Jack de Vries, ja. Inderdaad, nou Henk Bleker. En Henk met zijn jonge meid. Ik ben helemaal om. Ja, we vinden het heel leuk. Leuke nieuwe afspiegeling van de zinsverhouding in de maatschappij. Zo dat moet vinden het zijn. We echt heel goed. Nou ja, weet je, ik vind het eerlijk gezegd vooral een privézaak van hem en zijn geliefde. Nee, het is toch expres, neem ik aan? Wat zeg je? Het is toch expres, neem ik aan, dat dit soort dingen naar buiten worden gespind? Ik ga er gewoon vanuit dat wat hij doet oprecht is. En ik vind het vooral eerlijk gezegd de zaak voor hem en voor mensen om hem heen. En, ik denk dat hij niet alleen oprecht doet, maar als zijn vriendin kijkt... Wel meer dan kan. Maar weet je wat het is? Je kan natuurlijk zeggen, ja, het is privé, hou dan eens even op, het is privé. En het is ook privé, wat Henkie met die heerlijke 26-jarige griet uitvoert, dat moet hij zelf weten. Ja. Alleen natuurlijk de achterban, die denkt wel, hè? Wij waren een christelijke familiepartij. Ja, en die man van 58... Eerst scheiden, dan dit. Nog scheiden en dan loopt hij nou ook nog met zijn kind aan zijn arm. Ja, ik blijf een beetje herhalen, het is vooral een privé-kwestie. Ik bedoel uiteindelijk... Nee, maar als de achterban afhaakt erom, dan is het geen privé-kwestie meer, maar dan is het een partij-kwestie. Maar wij zeggen juist, het is heel goed voor de achterban, die herkent zichzelf er weer in, denk ik. Uiteindelijk denk ik dat niet menselijk soms vreemd is in welke partij je nou ook zit. En ik denk dat deze man, hij is gescheiden en staat hem vrij, wat mij betreft, om te doen wat hij wil. En uiteindelijk zal hij vooral zichzelf en naar zijn omgeving moeten... Vindt hij knap trouwens, want hij is best lelijk. Nou, ik ben heel erg gelukkig getrouwd met een hele mooie vent, dus ik heb... Nee, Henk is lelijk. Henk is lelijk. En het is toch knap dat hij zo'n jonge vrouw krijgt. Maar goed, dat zijn jullie wel een beetje jaloers, of niet? Ik ben hartstikke jaloers. Natuurlijk. Maar als wij straks ook van het CDA zijn, Jan, de nieuwe regering... Mevrouw Sterk? Ja. Dus een jongere partner, dat is misschien wel een soort van treintje die nu wordt ingezet. Denkt u ook wel eens na om een jongere partner te vinden? Nee, ik zeg net, ik ben ontzettend gelukkig getrouwd. Ja, maar dat is wel heel hip namelijk. Is hij knap, jouw man? Ja, ik vind mijn man wel knap, ja. Oh ja, ja. Nou ja, dat is irritant. Nou, ja, dat snap ik ook wel weer. Nee, ja. dat is ook waar, hè, want het uiterlijk is ook belangrijk. Natuurlijk is het uiterlijk ook belangrijk. Hé, hey, nog eventjes, bent u bang voor de SP of niet? Ik bang ben voor de SP? Met 30 zetels? Ik weet niet of dat zo goed voor Nederland zou zijn uiteindelijk. Maar uiteindelijk gaat het kiezen daarover, niet ik. Zeg, onze vrienden met een ander Nederland. Jezus. Maar dat wordt een monsterverbond, hè. Oh. Niet alleen de SP, GroenLinks en PvdA, maar ze willen ook de ChristenUnie... En D66 willen ze en binnenkort dus ook het CDA. Als ze zo doorgaan, tenzij Mirjam de overhand krijgt, ook het CDA. Ik begreep dat D66 zelf al had aangegeven dat ze dat niet wilden. En ik moet dat nog maar zien. Ik vind het eerlijk gezegd ook nog wel wat mager in de zin van wat ze nou echt... volgens mij heeft het vorige kabinet ook al toen de crisis toesloeg in 2008... die crisis- en herstelwet gemaakt. Waarmee ze dus ook zeg maar, een soort van impuls wilden geven aan een heleboel dingen in Nederland. En hebben toen ook gezegd dat ze bijvoorbeeld wilden dat zo snel mogelijk scholen zouden worden opgebouwd. En zouden wegen zouden worden aangelegd. En dat hoor ik hun nu opnieuw zeggen. En dan denk ik van, nou ja... Dat lijkt me op zich helemaal niet zo slecht plan. Alleen de manier waarop ze dekken, daar zijn wij het in ieder geval niet mee eens. Ja, vind ik zo schattig, hè? Dan gaan al die linkse typetjes die gaan met elkaar zitten. En dan gaan ze heel lang zitten brainstormen. Ja. En dan zeggen ze op een gegeven moment, weet je wat we moeten doen? Nou. Mensen met het hoogste inkomen, die moeten meer belasting betalen. Dat is een goed idee. Daar is inkomensbelasting. Daar moeten we ze nou eens mee pakken. Beetje inkomensafhankelijke premies. Dat hebben we nog nooit gedaan. Dat is een idee, zeg. Dat is een leuk idee. Volgens mij is lastenverzwaring in deze tijd ook gewoon niet echt verstandig. Nee, zeker niet. Nee, helemaal niet. Kijk, en als ik straks 65% moet betalen meer, want ik verdien me dus helemaal krankjoren, begrijp je. Dan... Jij niet te klagen, toch? Nee, maar nou, als ik dit 50% moet gaan kasteel betalen, die woont hier, dan heeft het helemaal geen moer zin meer om te werken. Nee, stop dan er kan dan je net zo goed gaan. Gaan we gaan straat vegen. Ja, vind ik ook. Dan doen we allemaal een grijze pyjama aan en huilen als de leider is over het leden. Ken je dat? Snap je? Ja. Nou, goed. Meneer Kerk, de nieuwe leider van het CDA. Binnenkort word je benaderd. Dan word je het. Want dat verhaal dat Duma het zou worden. Als Jack de Vries zegt dat iemand dat wordt, dan weet je zeker dat hij niet wordt. Nee, zeg alsjeblieft. Dat is niet een Jack de Vries leider. Dus meer om sterk wordt het echte Jan. Ik wil even voor de luisteraars. Ik heb helemaal geen ambities in de richting. Nee. Heel goed. Nee, officieel heeft... En voor een tijdje zitten mijn drie termijnen erop. En dan moet ik zelfs gewoon uit de fractie. Want dan is de regel dat je... Hup die regering in dan meteen. We zien het helemaal aankomen. Fantastisch. Meer sterk. We staan achter je. Ontzettend donder. Wij gaan campaignen. Maak er maar een feestje van en slaap lekker. Dag. Oké, jullie ook. Dag. Het Haags geluid. Ja, er is een hoop negativiteit in de wereld. En ook op Twitter, dat kunnen we soms wel zien. Maar laat het maar eens aan de liefdespant erover. Die de zon achter de wolken te zien schijnen. Een gratis liefdeles voor alle vrouwen. Met een zwartgalginslag in. Dagboek van de liefdespant. Van de week viel het oog van de liefdespanter op de volgende tweet. Voor vrouwen een gratis levenstip. Zeiken en zeuren, doe het niet. Gewoon niet. Wat deze waarheid als een koe ronduit hilarisch maakte... is dat hij afkomstig was van een vrouw die niets anders doet dan zeiken en zeuren. Haar trein is altijd te laat, haar kinderen altijd vervelend... haar vrije dag een tegenvaller, haar auto defect of in de file... haar ongesteldheid ongelegen en pijnlijk... haar moeder in handen van satanische zorginstellingen... haar minnaars onbekwaam of afwezig... haar werk druk of saai, haar leven een hel, maar dan een hele erge. En het regent altijd. Oké, als ik eerlijk ben, zit de oogst van drie vrouwen... die ik uit morbide belangstelling op Twitter volg. Maar wel de oogst van een dag. Eén dag. Er wordt door de dames een hoop afgejengeld op Twitter. Neem dat van mij aan. Waarbij ik trouwens onmiddellijk toegeef... dat ook ik zelf wel eens 38 tweets heb afgemekkerd... in één file tussen Den Haag en Schiphol. Maar die waren tenminste grappig. Zo grappig dat ze werden opgepikt door Frits Spits op Radio 2... Oké, misschien waren ze toch niet zo grappig. Enfin. Zou je denken, de liefdespanter vindt dat maar niks, al dat gezever. Maar wat ik dus juist wil zeggen is... lieve vrouwen, zeiken en zeuren, doe het wel! Op Twitter dan. Ga vooral lekker door met die mini-klaagzangetjes in 140 tekens. Mekker, meut, muts, muit, jank, bitch, kwijn, jammer, jengel, mopper, roddel, klier, huil, skwiert, kakel en treur. Gooi het eruit! Drijf je volgers tot zelfmoord of depressie. Of maak ze keihard aan het lachen met je diepzwarte kronkels. Doe je het op Twitter? Doe je het hopelijk niet meer thuis? Heb je alle ballast online achtergelaten? Kun je misschien je vent een keer een fijne, blije beurt geven? Of ben je gewoon vrolijk en opgeruimd... waardoor hij zin krijgt jou een fijne, blije beurt te geven? Eindelijk een nuttige toepassing voor Twitter. Afvoerputje van gezeur en geweeklaag. Hoge drukventiel voor hormonaal overkoken. Iedereen wordt er beter van. Ik geloof erin. En ik stel namens alle liefhebbers van emotioneel incontinente vrouwen... de volgende hashtag voor. Zeurkous. Als dat geen brullen wordt... Dagboek van de liefdespanter. Ja, je kan straks inbellen met het gratis nummer 0800-121 voor de stelling van vanavond. Henk Bleker is de gedroomde nieuwe leider van het CDA. Dat hebben we trouwens net ook tegen Mirjam Sterk gezegd. Maar dat was natuurlijk gewoon een geintje. Want Henk Bleker is de gedroomde nieuwe leider van het CDA. Je kunt nu bellen. Ja. Henk Bleker! Lieve Jannen. Ja. Oh, zijn er nog echootjes? Ja, je zal er maar mee zitten. En vandaar hierbij dus de wekelijkse portie vrouwenleed. Hun vraagjes, onze antwoorden. En we kunnen allemaal weer verder met ons leven. Nou, ik begin even met Ed Sloddervos. Je moet wel even je candlelight stem doen. Sorry. Ed Sloddervos. Dank je. En dan komt hij. Lieve Janne, mijn man zegt dat ik het huis niet goed poets. Toch ben ik de hele dag in de weer met de nilfisk, het duizend dingen doekje en de silit bang. Bang! Bang! Ik word er wanhopig van. Hoe houd ik een man met smetvrees tevreden? Liefs, Ed Sloddervos. Jan, laten we nou heel eerlijk zijn. Ja, sorry, een man met smetvrees? Ja, nou ja, weet ik niet. Ik heb er ook nooit van gehoord. Ik dacht dat die wijven het alleen maar hadden, joh. Zijn er mannen met smetvrees? Ik veel. Getverdemme zeg. Maar hier is in ieder geval een mevrouw. Misschien kan ze gewoon niet goed poetsen. Dat kan toch? Nee, dan ga je dat niet altijd overlopen te zeiken. Een man met smetvrees. Dat kan toch niet? Er zijn er mannen met smetvrees? Ja, blijkbaar. Belachelijk. Ja, blijkbaar. Nou, ik niet in ieder geval. Ik kan heel goed tegen pizzadozen en rotzooi en tyfus. Als ik het mag zeggen, maar jij zal het antwoord geven, zou ik zeggen, ga bij me weg. Ik krijg de pleuris. Ja, precies. Nou, jij bent. Ed Sloddervos, ga bij hem weg. Toen krijg de pleuris. Ed Eierstok hebben we hier. Lieve Janne, ik heb de hoop opgegeven dat ik ooit nog mijn droomman tegenkom. Ah. Ja, maar ik wil wel een baby. Ah. Nou heb ik toevallig een scharrel met prima genen. Ah. Wat vinden jullie? Ongelukje doen? Kan hij meteen mooi meebetalen? En zijn vrouw hoeft niks te weten. Oh, hij is getrouwd. Nou, laat mij dat maar doen. Dat is jouw afdeling, pik. Liefs Eierstok. Lieve Eierstok, ik begrijp dat je graag een kindje wil. Want laten we eerlijk zijn, de kinderen in het land zijn de toekomst en de mensen die later onze pensioenen kunnen aanvoelen. Ik begrijp heel graag dat jij je wil voortplanten. Maar, liefs Eierstokje, doe dat nooit. Maar dan ook nooit. Maar dan ook nooit. Nooit. En dan ook nooit. Nooit. En dan nooit. Ook nooit. Nooit. En dan ook nooit. Nooit. En dan ook nooit. Tijdens een one-night stand met een getrouwde man. Kusjes op je eierstok. Jammen. Zo. Nou, dat liet aan duidelijkheid dus niets te wensen over, Jan. Hebben we er nog één? Van Ed Dikke Reet. Ah, Dikke Reet! Ja. Lieve Janne, ik ben dus geen wandelende tak met een lachspiegel. Ik heb echt een dikke reet. Mannen lijken het geen bezwaar te vinden. Integendeel eigenlijk. Zal ik dan toch maar eens een legging aandoen? Liefs, Ed Dikke Reet. Nou, daar wil ik heel even met jou over praten, ja. Jan. Ben jij een billenman of een borstman? Benen. Benen? Ja, lange benen tot aan de hemel. Dus als ik moet kiezen tussen billen of borst, dan ben ik toch wel van de billen dan. Alles ja, wou ik zeggen. Ja, nee, onderstel met een enorme grote. Ja, maar kijk, ook best een forse kont zijn, hoor. Ik heb namelijk een heel mooi leven, want ik ben namelijk een borstenman. Daar moet een tieten op zitten en die kont. Nou, als hij lekker is, is hij lekker. Pak je is mee. Hij dik? Wow, dan is hij dik. Snap je? Ja. Dus ik kan hier niet zoveel antwoord op geven. Want wijfie doet toch lekker die legging aan, want dit is in mij nou een reet. Top antwoord. Maar ik ben toch bang dat meer mannen zullen zeggen, nou, poes, luister eens. He, geeft niks en zo. Maar om het nou te benadrukken. Nou, geef dat wijf even antwoord. Nou ja, dikke reet zie je ook maar. Ja, hey, dikke reet. Zoek het lekker uit met die dikke reet van je. Nou ja, zo dadelijk. Ja, kan die echt geluid? Jezus. Zo duidelijk, wat een geleuter. Bel naar 0800-121. Want dan kan je gratis bellen voor de stelling. Wat is de stelling? Henkie Bleker, spermatenkie, is de gedroomde leider van het CDA. Het maar nu nieuwe is, CDA. Ja, ja en, maar nu denk je, wat krijgen we nou? Ja, dat is Golden Earring. En dan denk je, Golden Earring. Wat de fuck moet je daarmee? Ja. Die hebben geweigerd in TVOH op te treden. Omdat echt waar? Ja, ze mochten niet live. TVOH! TVOH. Nou, en als je zegt, daar gaan we niet optreden bij de baggerprogramma, dan draaien we je. Hier is je 9 cent. Precies, kom maar op. Just a place for happy and back home. Zo. Ja, jullie denken misschien Golden Earring. Waarom draaien ze die helemaal af? Waarom wordt het niet na 20 seconden zomaar weggetrokken? Nou, dat is gewoon heel simpel, want we gaan zo eventjes naar wat een geleuter. Alleen Roy heeft nog geen hond gebeld. Dus daar hebben we die coalere herrie moeten draaien. Dus het ligt aan jezelf. Bel 0800-121 voor die stelling. Henk Bleker is de gedroomde nieuwe leider van het CDA. En als je denkt van, dat vind ik helemaal niet. Want ik vind Mirjam Sterkte een gedroomde leider, bel je ook. En als je denkt, godverdomme, ik moet de vuilnis nog aan de weg zetten. Dan mag je ook bellen. Bel gewoon! Het maakt niet uit waarover. Anders draaien we de Foo Fighters. Ja, of nog een keer de Golden Earring. Ja, 0800-121 ja, voor dit. Nou. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Maar één man kunnen we dan toch op rekenen. Eén vaste held, één ja, vaste maar gast. Ik moet nog even... Ja, doe het maar. Ik wacht. Ja, ja. Komt-ie. Ik hoor. Laten we eerlijk zijn, de echte Jan van de Week is Henk Bleker. Helemaal niks doet hij goed in Den Haag. Iedereen is continu boos op hem en hij lijkt verdacht veel op een hobbit. Hij fokt ponies en heeft het charisma van een dophert. Maar als je toch verdikken met je 58 jaar en lekker 25 kan scoren, dan ben je dus een koning. En dus, bel gratis 0800-121 en geef je mening over de stelling. Henk Bleker is de gedroomde nieuwe leider van DDA. En wat wou je zeggen, Jan? Nou, ben je er klaar mee nou? Mooi stukje tekst trouwens, Jan. Goedenacht. Ja, schitterend. Goedenacht. Hé, Jaapie. Hé? We hadden je net gemist met het spel en nu ben je er gelukkig toch. Nou, hey, ja, precies. Goed, ja, Pie, hoe is het? Hey, maar je gaat hier even ja, los. Het gaat toch wel even ja, los op deze stelling op Henkie Bleker. Dat is iets. Henkie Sperbert, Henkie. Dat is toch jouw soort van nieuwtje dit, of niet? Ja, ik bedoel, sowieso is alles beter dan mijn Bijsterveld. Heb jij ook wel eens een veel jongere minnares gehad eigenlijk trouwens, Jaapie? Nee. Veel ouderen dan? Ook wel niet. Heb je behalve diegene die dan beweerde dat hij zwanger van mij was. Ja, dat was dus niet waar. Ik ontken de professie dat. Ah, Jaapie. Hé, maar wat vind je? Ik bleek er is de gedroomde nieuwe leider van het CDA. Punta! Ja, zeker. Oké, nou dankjewel. Zo makkelijk? Nee, lig eens toe. Ja, sowieso authentiek, goed beleid. Doet het redelijk goed bij beide kanten van het CDA, maar stiekem rechts. En sowieso, nogmaals, alles beter dan van Bijsterveld. Nou, maar je hebt gelijk ook. Jaapie, dankjewel. Wat een geleuter. Mooi stukje hiernaast was dat van jou. Peter! Hallo. Peter! Ik ben het eens met de stelling onder één voorwaarde. Nou. Goedenavond, Jannen. Goedenavond, Peter. Goedenavond, heren. Ja, maar vertel gauw die voorwaarde. Ik weet het, het is hartstikke spannend. Ik vind dat Henk Bleker eerst zijn erelidmaatschap van de vereniging Martijn moet opzeggen. Wow. Heb je hier lang over nagedacht? Vind jij echt dat die man niet met een jong meisje mag doen? Nou, wel... kijk, ze is niet 6, ze is 26. Nou, die is weg. Peter. Ja, Peter heeft de grappen losgelaten. Ja. Wat een geluk. Ja, jammer, ik had Peter langer willen hebben, want een man met humor... Dat hoor je wel zelf. Volgens mij hebben we hem zelf aan de lijn. Henkie Bleker, ben je daar? Ja, daar is hij. Hoe is het, Henk? Hoor je me? Ja, natuurlijk horen we je. Hey, Mallo's. Hey, wat? Als je nou echt zo'n stoere jongen is, hè, en zo geweldig, want dat vind ik wel. Laat hij daar ook zo flink zijn om het kleine meisje van 8 jaar uit het asielcentrum te halen en naar die voetbalwedstrijd laten gaan. Laat hij dat briefje nou neergooien. Of wie heb je dat nou? Een meisje van 8 jaar in een asielcentrum? Ja, misschien heb ik iets gemist, hoor. Ja. Waar is dat? Laat hij daar eens mee beginnen. Oh. We organiseren een voetbalwedstrijd met kinderen. Ja. Nou, zet die kinderen op het veld en zet die buitenlandse spelers dan maar in een uitzettingscentrum. Ik denk dat je ergens gewoon een punt hebt, Henk. Maar we zijn het wel bij. Wat een geleuter. Hé, Patrick. Hé, dag. Hallo. Hey, hey Patrick. Ja, ik heb gelezen dat... Hey Jan. Hallo. Hey Jan, zeg Jan je dan. Vindt dat je hem nog wat enthousiast in de gedag moet ik zeggen. Ik zeg, hey Patrick, jij gaat op het begin gewoon met praten. Nee, ik kan hij, zei zeggen, hallo, hey Jan. Hij zei hallo. Hij zei hallo. Jan, ja, hallo. Hij zei hallo. Ik zei hallo. Ik probeer een onthulling te maken, maar ja. Patrick, kom eens met je onthulling. Nou, kom op, meid. Nou, het is niet echt een onthulling, maar hetzelfde jaar als Ron Jeremy blijkbaar heeft Henk Bleker. Wat? Ik neem aan dat jullie dat ook wel weten. Wat is het met Ron Jeremy? Het is een hele lelijke pornoster met een gigantisch grote rol. Hij had zijn sinaasappel niet afgemaakt. Nee? Hetzelfde jaar als Ron Jeremy. Nee, dus we gaan nog even... Nou ja, 1953 en ze zijn beide nu seksuele rolmodellen. Oh! Geen relaties eigenlijk. Ja, ik dacht misschien heb jij ook nieuws dat Henk Bleker ook gehangen is als een pony. Net als Ron Jeremy, maar dat is dus niet zo. Nee. Nou ja, dat valt mee, maar ik bedoel, ja, geef hem eens ongelijk, toch? Jij hebt gelijk ook... Zo is het. Maar is hij de gedoodverfde nieuwe leider van het CDA? Dat was eigenlijk de vraag, Patrick. Sorry, wat zei je? Is hij de gedroomde leider van het CDA? Vind je dat ook? Ja. Oké, okay, nou dankjewel. Na Verhagen denk ik wel dat hij een welkome afwisseling is. Hey Patrick, ja. Is het zo als jij dan naar het café gaat met je vrienden en na een paar biertjes, dat ze je alleen nog maar trekpik noemen? Komt voor. Ja, komt voor, hè. Hey, trekpik, bedankt, hè. Wat een geleuter. Hey Raymond, ouwe datter. Hey, Janne. Nou. Dag, Janne. Ja, dag, Raymond. Raymond. Ja. Ik wil eigenlijk wel graag een stapje verder. Hij mag alweer wel de minister-president worden. Oh, alsjeblieft, daar gaan we dan. Ja. En ja, waarom? Luister, met zo'n president, en wordt het toch een heel mooi land, of niet? Een soort van Silvio Berlusconi van Nederland, wordt hij dan. Ja. Juist. Ik heb hem vanmiddag nog gesproken. Het is gewoon een hele toffe gast. Je hebt hem gesproken? Heb je hem gesproken? Ja, en wat heb je aan hem gevraagd? Hè? Wat heb je tegen hem gezegd? Dat zei je tegen jou? Niks. Dat doen we gewoon normaal. Het is gewoon een heel normale vent. Nou, daar praat je over dan. Maar, hallo Henk, mooi weer zeker. Misschien fok jou ook. Voetbal. Fok jou ook ponies. Wat? Voetbal. Nee, helemaal niet. Of voetbal. Nee. Gewoon normaal praten. Gewoon normaal dingen. Niet over ponies of over die. Dus jij zei: dag Henk, ik ben Raymond. Hij zei: nou Raymond, leuk kennis te maken. Ik ben Henk. Nee, we kennen elkaar al heel wat tijd bij voetballen. Dus waarom zou je opeens nu heel raar gaan doen dat hij dus een jonge meid deed dat het bekend is? Waarom? Nee, gelijk. Ja, wij zijn er al. Wij kennen elkaar al heel lang van voetbal. Voetbal. Oh, voetbal. We hebben hier een vriend van Henk aan de lijn. Zijn zoon voetbalt bij een voetbalvereniging. Dan komt hij zelf vaak even kijken. Hij is een leuke vent, hè? En die gun je toch zo'n lekker wijf van 26 die nog een keer met de benen in de lucht in gaat? Nou, dit is toch de droom van elke kerel van 58 en meer. En hij doet het. Dat dacht ik wel. Daarom is de stelling van vanavond. Henk Bleker is de gedroomde nieuwe leider van het CDA. Dankjewel. Wat een geleuter. Joop, heb je er nog iets over te melden, Joop? Joop. Joop. Joop is dood. Joop is weer. Nou, lekker. Ja. Wat een geleuter. Hey, baas. Hallo. Hey, baas. Bas, ben je daar? Hey. Hallo. Hey, ja, baas. Ja, hallo, ja. Bas, ja. Bas. Ja, ik wil nog eens een keer over mijn mening zeggen. Ik had er laatst radio 5308 over die hoofddoek van die Beatrix. Of weet ik niet, die koningin van jullie. Dat hij de moskee in ging. Ja. En zaten gewoon die moslims gewoon raar aan het dat de hoofddoeken op hadden. Die Daniel en die anderen. Weet ik niet. En ik vond het gewoon flauw, weet je. Dat ze gewoon met een andere mensen zo'n godsdienst gewoon voor de gek kunnen houden. Bas! En draaiden ze ook nog die muziek, of het Koran van Allah Akbar. Bas! Kijk, ja? Ik denk dat je nog even een nieuw half liedje bier uit de koelkast moet pakken. Wat een geleuter. Ik vond het een hele afgewogen mening van Bas, weet je dat? Johannes! Ja, dat vond ik ook wel. Johannes. Johannes, ben je er ook nog? Ja, ik ben er nog wel. Nou, vertel eens wat, Johannes. Kom maar door. Rutte. Wat, hè? Rutte. Wat, hè? In de kamer. Wie? Mark Rutte. Wat? Komt een mop, Jan. Ja? Dit wordt een mop, denk ik. Nee. Oh. Hij komt in de Tweede Kamer. Johannes, wil jij even niet door Jan Heemskerk heen praten? ik dacht, ik maak hem op. Jezus! Johannes, kan het kort? Ja, nou. Maar Rutte komt in de Tweede Kamer. 0800-1121, je hebt nog 1 minuut 1 seconde om iets zinnigs te vertellen. Hoi Robin! Ja. Hallo, goedenavond. Jan. Hallo Janne. Ik heb altijd een beetje gevoel dat als je Robin heet dat je van Potenstein bent. Zit ik er dichtbij of niet? Nee, niet echt. Je bent niet van Potenstein? Nope. En Henk Bleker? Ja, met wie die ligt te krikken, maakt mij echt geen flikker uit. Groot gelijk. Langs maar boven de achter. Ja. Oh, de naneuk. Nou, ja. Het was er wel, Jan. Het was weer een weekje wel, Heemskerk. Nou, laten we eerlijk zijn. Zou ik nog één keer zeggen, welkom terug in... ja, welkom terug, leuk dat u er bent. Ja, dat... Ik ga inpakken. Wat gaan we volgende week doen, weten we niet, hè? Nee, maar we weten wel. Dus wil ik je vast vertellen wat we 5 februari gaan doen? Oh, dat is misschien wel leuk, want nou, we 5 februari gaan doen. Dat is namelijk Bobby Eden. En Bobby Eden is de enige echte originele... Ja! Echte... Ja! Vreselijke knap, anatomisch ingewikkelde porno's tegen Nederland. Echte Jannen wensen jullie een hele fijne nacht. 5 februari, porno bij de echte Jannen. En doei en dag. Dag. Tot zover Echte Jannen. Echte Jannen. Josephine. Hallo. Dag, dat is de vrouw van Joop van Zijl. Doe even de groeten van Joop aan Bernard. Doe even de groeten van Joop aan Bernard. Is Joop in de buurt? Het is wel gezellig dat jullie allemaal door elkaar heen praten. Ach, ja. Ik vraag me af naar wie ik precies moet luisteren.